Prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlandse triatleten zeggen in het verleden psychisch en fysiek mishandeld te zijn. Dat gebeurde op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum. Ze zeggen in Trouw dat de prestatiedruk ontzettend hoog was, met een sterke dwang om af te vallen. Sporters hadden te maken met depressies, eetstoornissen en chronische pijn. De 16 grotere steden willen dat het volgende kabinet jaarlijks 1,5 tot 2 miljard euro uittrekt om de wooncrisis aan te pakken. De miljarden moeten de komende 20 jaar leiden tot de bouw van 600.000 woningen. Om de nieuwe wijken ook aan te sluiten op het openbaar vervoer is volgens de grote steden zelfs nog meer geld nodig. Sinds de financiële crisis van 2008 zijn steeds minder jonge mannen aan het werk. Onder 25 tot 45-jarigen zijn sindsdien ruim 100.000 mannen niet meer aan het werk. Dat meldt het Centraal Planbureau. Dat kwam vooral door baanverlies in sectoren als de bouw, industrie en zakelijke dienstverlening. Schiphol verwacht deze herfstvakantie 2 miljoen reizigers. Dat zijn er 3 keer zoveel als een jaar geleden, toen door de coronapandemie reizen moeilijker of onmogelijk was. Inmiddels zijn de regels versoepeld en daardoor is reizen weer makkelijker. Het weer, het is bewolkt en vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of 14. ANWB Verkeersinformatie. Er staan 2 files in Nederland. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn 5 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie staat 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Terwijl vrouwen het afgelopen decennium juist meer zijn gaan werken, geldt dat niet voor jonge mannen. Sinds 2008, hoorden we net, zijn ruim 100.000 mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar niet meer aan het werk. We gaan het daar graag mee hebben, met Karim Amgar, is docent en programmamaker. Die valt in die leeftijdscategorie, vindt hier vast ook wat van, maar is nog onderweg. Iemand die buiten de leeftijdscategorie valt, maar wel al hier is, is Paul Reumer voor het Mediaforum, directeur Radio en TV bij Talpa. Goedemorgen, Paul. Stockout inderdaad, goedemorgen. Nou, dat zijn jouw woorden, dat zeg ik toch helemaal niet. Vind je het opvallend? Ja, eigenlijk wel. Omdat toen ik het ook vanochtend hoorde op het nieuws, dacht ik van, goh, hoe kan dat nou? Want er zijn volgens mij meer banen dan er mensen zijn. Mm-hmm. Ik hoorde ook dat er werd gezegd dat het ook te maken heeft met jonge mannen in de bouw die hun baan kwijt zijn geraakt. Ja, die is verbazingwekkend wel. Ja, probeer eens iemand te vinden die een spijker in de muur kan slaan. Die zijn er gewoon helemaal niet meer. By the way, er zijn ook geen spijkers meer, begrijp ik tegenwoordig. Dus ik vond het wel een beetje een vreemd bericht. En als ik om me heen kijk, ik ben zelf niet meer in de leeftijdscategorie, maar gelukkig mijn kinderen en hun vrienden wel, herken ik dat beeld ook niet heel erg. Want iedereen kan eigenlijk op dit ogenblik bijna werken waar ze willen. Ja, en dan zijn er ook nog sectoren zorg, onderwijs. Dat vergt misschien omscholing, want de automatisering wordt genoemd als een vak inderdaad waar meer mannen nu niet meer in werken. Nee, maar ja, als wij in mijn bedrijf hebben wij best een hele grote afdeling die zich bezighoudt met automatisering. En als we daar een vacature hebben, niemand te vinden. Nee. Dus het is hoe is de man-vrouw verhouding daar? Dat zijn voornamelijk mannen dan? Toevallig heb ik net die cijfers gehad. Over heel Talpa netwerk is het letterlijk 50-50. Maar je ziet inderdaad aan de technische kant is het meer mannen dan vrouwen. Ja. Dat is ongeveer, ik denk, 65, 70, 30, zoiets. Dat zie je ook terug in die cijfers die we nu vanochtend horen, inderdaad. Alleen dan gaat het dus om mannen die niet meer aan het werk zijn en ook moeilijker vinden om weer werk te vinden. Stand.nl gaat over iets anders. De lobbyregels voor vertrekkende bewindslieden. Vandaag buigt het demissionaire kabinet zich daarover. Na de overstap van Cora van Nieuwenhuizen bleek dat niet overbodig te zijn, zeg maar. Maar betrokkenen zijn kritisch, want met die nieuwe strenge lobbyregels kunnen oud-bewindspersonen alleen nog maar bij wijze van spreken burgemeester worden of langdurig wachtgeld pakken. Dat is de angst. Is die terecht? We gaan het bespreken aan de hand van de stelling: de nieuwe lobbyregels voor bewindslieden schieten door. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Een vergaand lobbyverbod voor oud-bewindslieden leidt tot onrust in Politiek Den Haag. In Politiek Den Haag is onrust uitgebroken over de plannen voor een lobbyverbod voor oud-bewindslieden. Het demissionaire kabinet buigt zich vandaag over nieuwe lobbyregels die moeten voorkomen dat vertrekkende bewindslieden aan de slag gaan in een sector waar ze eerder nog beleid over maakten. Bijvoorbeeld onlangs Cora van Nieuwenhuizen, weten we nog, die is vertrokken naar een lobbyclub Energie Nederland. Nou, ik heb nooit beleidsinhoudelijk bemoeienis gehad met energie. Maar u weet wel precies wat er speelt. U zat bij al die gesprekken. Het plan dat het demissionaire kabinet morgen bespreekt is zo ingrijpend dat vertrekkende ministers en staatssecretarissen bijna alleen nog maar burgemeester kunnen worden of wachtgeld kunnen opstrijken. Ja, die term beleidsinhoudelijk die kwam in die discussie heel vaak voorbij. De nieuwe lobbyregels voor bewindslieden schieten door. Zijn ze te streng of kan het u niet streng genoeg zijn? Goed, ondertussen Karim Angar. Ja, Karim, welkom. Ja, even wat file vanuit... Vanuit Blijswijk. Ja. Blijswijk, boerendorpje. Ik moest eerst even langs alle koeien en schapen. En uiteindelijk kom je ben dan ik hier, ja, toch precies. Wel? Je hebt wel alle tijd gehad om even na te denken... in ieder geval over hoe jij ten opzichte van die lobbyregels staat. Dat is natuurlijk ook zeker. Ik vind het prettig dat we erover nadenken. En dat we hem scherp stellen. Omdat het inderdaad wel lastig is. Zeker als het gaat om duurzaamheid en energie en dat soort zaken meer. Zeker ook bijvoorbeeld met alle crisis in Groningen. Dat het belangrijk is dat we dat scherp stellen. En tegelijkertijd, het moet ook gewoon je visie moet gewoon zijn als je de politiek in gaat om het land vooruit te helpen. En niet als opstapje lekker op je cv en dan kaart doorknallen. Alleen dit zijn natuurlijk wel beleidsterreinen waar heel veel op gebeurt de komende tijd. Dus dan kun je ook zeggen, daar wil ik ook mijn kennis voor inzetten. Jazeker, dat kan ook. Maar ik vind wel dat we hem echt scherp moeten stellen. Want anders dan kan het zoiets zijn als, dan wordt stevig gelobbyd. Zoals in Amerika bijvoorbeeld al heel stevig gelobbyd wordt. Er schijnt op één politicus iets van 3 lobbyisten te zijn. En als je dat in Nederland straks krijgt, dan zijn de raap gaar. En ik zeg altijd, als het dan straks niet als burgemeester of directeur, CEO ergens bij een energieorganisatie aan de slag kunnen, dan kunnen ze altijd in het onderwijs aan het werk. Daar zoeken we nog mensen. Ook daarin, onderwijs en zorg inderdaad. We hadden het er net al eventjes over. Paul Reumer, hoe sta jij erin? Ja, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo vreemd, zo'n lobbyverbod. Want wat je toch niet wil, is dat ministers in de laatste 1-2 jaar van hun vak als minister zich al bezig gaan houden met de baan daarna in dezelfde sector. Want dat zou wel eens een keer hun beleid kunnen beïnvloeden. Hè? In het bedrijfsleven heb je concurrentiebedingen. Hè? Als ik naar mezelf kijk, op het moment dat ik wegga bij Talpa, mag ik een jaar lang niet werken bij een van de concurrenten. En dat vind ik eigenlijk volstrekt normaal. Want ik heb bedrijfsmatige kennis. Ja. En je wil niet dat hij bij de concurrent terechtkomt. Maar minister... die was er niet toen jij van de NTR, dus van de publieke omroep, naar Talpa ging? Nee, bij de publieke omroep werken ze niet met concurrentiebedingen. Terwijl het eigenlijk ook om kennis dan toch ja, gaat. Ja, maar dat is natuurlijk financieel, commercieel veel minder gevoelige soort kennis. Ja. En veel openbaardere kennis dan in een bedrijf. Maar een minister heeft natuurlijk heel veel, hele diepe inhoudelijke kennis. Ook over dossiers die veel verder gaan dan het einde van zijn diensttermijn. En daar kunnen natuurlijk commerciële bedrijven die daaromheen zweven... gebruik, dan wel misbruik van maken. Dus ik vind dat we de maatschappij daar ook wel tegen moeten beschermen. Ik vind het niet zo gek. En een minister is maar minister op 1 beleidsterrein, of op 2 of op 3. Maar het maatschappelijk veld is natuurlijk heel veel breder. Dus er zijn ook wel baantjes er anders kan te echt vinden. Wel wat. Denk het wel. Ja, jullie vinden het wel opvallend dat jullie er eigenlijk allebei van uitgaan dat men met opzet er al mee bezig is als bewindsman of vrouw om met je volgende stap te zetten. Het zou kunnen. Het kan ook op je pad komen. Namelijk. Ja, nee, zeker. Ja. Ik zeg niet dat het ik heb het vertrouwen in de mensen, ook in de ministers. Maar je wil boven elke verdenking verheven zijn wat dat betreft. Ja, eigenlijk zou daar geen regelgeving voor nodig moeten zijn. Frans Wijsglas twitterde dat vanochtend, oud-Kamervoorzitter, van het is treurig, maar kennelijk is het nodig. Frans zegt vaak hele verstandige dingen. In dit geval sluit je daarbij aan, dat is duidelijk. Ik ga kijken naar andere reacties. Ruud van Gellekom moet ik zeggen, is het oneens met de stelling. Ik vind het goed dat er paal en perk aan de mogelijkheden voor vervolgsfuncties voor ex-bewindslieden worden gesteld. Ze hebben door hun werk een oneerlijke voorsprong op andere lobbybedrijven. Dat laatste vind ik overigens sowieso verschrikkelijk, maar het schijnt de enige mogelijkheid te zijn voor branches om iets te bereiken. Dus dat hele lobbyen. Jammer dat dit voor gewone mensen niet kan, want die zouden na de verkiezingen best nog iets willen bijsturen. Jan Schrijver is het ook oneens. Het is evident waarom oud-bewindslieden gewild zijn bij bepaalde belangenorganisaties, namelijk omdat ze gemakkelijk binnendoor iets kunnen ritselen. En Jos van Eindhoven schrijft dat deze discussie vergelijkbaar is met die over de exorbitante vergoedingen en bonussen in het bankwezen. Toen luidde het credo, anders vertrekken ze naar het buitenland, en dat bleek een onterechte bewering te zijn. Kees Boman kennen wij natuurlijk als politiek commentator. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Kilene. Hoe kijk jij naar de discussie die nu gevoerd wordt? Eerst was de kritiek natuurlijk ook vanuit de OESO bijvoorbeeld en vanuit GRECO, allerlei internationale organisaties. Nederland loopt achter. En nu is er angst dat we weer naar een te strenge richtlijn toe gaan. Ja, misschien is het goed voor de discussie om even aan de andere kant te beginnen. De vraag, wat voor politici willen wij eigenlijk hebben? Wij willen een politicus hebben die 200 uur per week werkt. Wij willen een politicus hebben die geen enkel belang ergens heeft gehad in het verleden wat in conflict zou kunnen komen, wellicht misschien met zijn of haar huidige functie. We willen een wachtgeldregeling die net zo is als voor gewone mensen die ontslagen worden. Dus ik zal maar zeggen, na een paar weken gewoon weer met de pet in de hand bij het UWV staan. En we willen ook nog eens iemand die briljant is. En vervolgens, als we dan kijken naar de politici in de Tweede Kamer, dan willen we dat ze heel goed opletten als lobbyisten aan hun bureautje krijgen. En die kwestie wordt dan besproken met 1 of 1,5 medewerker. Dat is eigenlijk een beetje de situatie waarin wij nu zitten. Dus op de eerste plaats, om met het laatste te beginnen, zorg dat Kamerleden veel beter geëquipeerd zijn om te weten wie ze tegenover hem of haar krijgen. En het tweede is, beloon politici goed die in een kabinet zitten. Zorg dat er een goede wachtgeldregeling is, zodat ze niet opeens het gevoel hebben dat ze een paar weken na hun baan opeens ergens geld willen cashen, omdat dat honorarium voor een minister zo laag was. Dat is overigens nu niet het geval, maar er is al vaak discussie over. Kijk maar naar de opvattingen van de SP. Maar er is natuurlijk ook eens over die wachtgeld, sorry dat ik je onderbreek, maar over die wachtgeldregeling is natuurlijk ook vaak genoeg discussie gehad. Van dan zijn dat mensen die hebben, als het goed is, zoveel in hun mars. Moeten die dan een beetje gebruik gaan maken van een wachtgeldregeling? Die zouden toch zo aan nieuw werk moeten komen? Dat is een discussie die ook veelvuldig is gevoerd. Kijk, aan nieuw werk komen, dat geldt voor jou en voor mij wellicht anders. Want je hebt een sollicitatieplicht en je hebt ook een acceptatieplicht. Hè. Je kan niet elk baantje wat je wordt aangeboden zomaar afwijzen. Dat zou dan voor een minister ook willen gelden. Nou ja, goed, ik zeg dit alleen maar natuurlijk om even aan de andere kant van die medaille te kijken. Iets anders is, en dat is gewoon heel simpel en heel eenvoudig, kijk naar de regelingen die er in het Europees Parlement zijn. Daar is de afgelopen jaren ongelooflijk veel gedoe over geweest. Over lobbyisten, denk maar aan grote concerns, de auto-industrie, noem maar op. Die hebben ongelooflijk belang bij bepaalde richtlijnen of wetgeving die vanuit Brussel komt. Dus die willen daar invloed op uitoefenen. Nou, er is nu een register, een transparantieregister. Daarin moet je precies schrijven als je rapporteur bent, als Europarlementariër, met wie je hebt gesproken, wanneer je hebt gesproken, waar je hebt gesproken, dat er ook helderheid is over vermeende vergoedingen die er zijn. Er is ook een oud commissaris Barroso, een Portugees, die de tik op de vingers heeft gehad, want die was nog geen dag weg uit Brussel en die ging toen een zeer lucratieve baan aan met alle kennis en adressenboeken van Brussel. Dus je moet dat gewoon via een register goed regelen en vooral transparant en ethische maatregelen op papier zetten, zodat iedereen precies weet wie wat doet. Blijft het feit van dat conflicteren, en dan nog even Cora van Nieuwenhuizen. Daar wordt natuurlijk wel van gezegd, zij maakt gebruik van haar kennis. Het is geloof ik in praktijk iets anders gegaan. Gisteren maakte premier Rutte tijdens de discussie over zijn begroting van algemene zaken daar nog een paar opmerkingen over. 1 opmerking maakte hij niet. Cora van Nieuwenhuizen had al contact met die energieraad voor een leuke baan. Zij heeft zeer waarschijnlijk aan Rutte gevraagd, zeg Mark, denk je dat er voor mij in een nieuw kabinet nog plek is? En toen denk ik dat Mark Rutte heeft geantwoord, nou Cora, dat denk ik niet. En toen is ze waarschijnlijk boos ingegaan op die nieuwe baan en uit het kabinet vertrokken. Maar dat is even een zijlijntje. Maar dat is jouw inschatting hoe het is gegaan? Of daar heb je ook, dat heb je ook gehoord, dat het zo is gegaan? Nou, laat ik het zo zeggen, via mijn eigen lobbycircuit heb ik de indruk dat het zomaar zo gegaan zou kunnen zijn. Over het algemeen ben je redelijk ingevoerd, heb ik wel eens begrepen. Toch? Dat heb ik dan weer via mijn lobbycircuit heb ik dat dan weer begrepen. Zouden nu, Kees, als je kijkt wat er nu voor ligt, hè, dus 2 jaar afkoelperiode en dus niet werkzaam zijn in de sectoren waar je ook contacten mee hebt gehad als bewindsman of vrouw, is dat te veel gevraagd? Of zeg je, dan moet je dus beter gaan betalen? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat je die discussie er ook bij moet betrekken. Ja. Maar ik denk wel dat je zo'n regeling moet hebben. Maar nogmaals, kijk gewoon ook op de website van het Europees Parlement. En dan zie je precies hoe het na jaren van discussie, wantrouwen en misbruik en misdragingen van en Europarlementaris is trouwens net ook weer over een Poolse Europarlementariër in heel gedoe en allerlei nevenactiviteiten, hoe je moet handelen. Ja. Nou, en daar staat het precies in. En vooral transparant. En de basis van die transparantie moet zijn ethisch. Hè? Wat wel kan en wat niet kan. En allemaal op papier. Nog 1 vraag. Kort antwoord, alsjeblieft. Want we willen ook nog naar de andere bellers. Maar ik wil toch van jou ook weten. Schiet dit nu door? Is die angst gegrond dat mensen dan niet meer minister willen worden? Of niet meer aan een andere baan kunnen komen? Valt het wel mee, denk jij? Nou, Nou, het speelt natuurlijk nu heel erg, omdat er heel veel ministers zijn en staatssecretarissen die weten dat ze niet meer terugkomen in een nieuw kabinet. Dus die hebben er nu ook wel belang bij om over belangen maar even te spreken. Maar dat er ophef is, ja, als er niet ophef zou zijn, dan zouden wij er nu niet over discussiëren. Dus zet er ophef boven en dan hebben we het erover. Kees Boman was dat. Kees, dankjewel. Laurens Dassen ga ik mee praten. Is fractievoorzitter van Volt in de Tweede Kamer. Warm voorstander ook van de aanscherping van die lobbyregels. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat Kees natuurlijk als laatste noemt, van er zijn, we hebben nu een aantal bewindslieden die daar vandaag over gaan praten, maar die hebben het natuurlijk ook over een regeling waar zij zelf mee te maken kunnen krijgen en eventueel de dupe van kunnen worden. Dat is aan zich al bijzonder, toch, meneer Dassen? Ja, dat is natuurlijk bijzonder. Al hebben we daar in de Tweede Kamer ook al met elkaar over besproken en heeft de Tweede Kamer ook een motie aangenomen om te zorgen dat er een afkoelperiode komt, bijvoorbeeld. Kees had het net ook nog even over de ophef die ontstaat. Dat vond ik wel mooi, want dat vraag ik me namelijk ook een beetje af, van waar komt die ophef nou vandaan? Want er zijn nauwelijks regels. En Nederland is een van de weinige landen die regels helemaal nog niet scherp heeft. En ze lagen er, ook toen deze ministers aan de gang gingen. Nou, we zijn het laatst in de Volkskrant gezien dat die per abuis zijn ingetrokken. Dus ik vraag me ook een beetje af van waar zijn deze ministers dan bang voor? We hebben het allemaal over die nieuwe bestuurscultuur. En ik neem aan dat de ministers ook geen belangenverstrengeling wilden, of in ieder geval ook niet de schijn willen hebben dat er sprake is van belangenverstrengeling. Ja, dus laten we zorgen dat we dit met elkaar transparant regelen. Ja, nou, als het gaat inderdaad om die nieuwe bestuurscultuur, is het natuurlijk ook een van de aspecten die daarbij wordt gehaald. Van als ze minister zijn geweest, dan komen ze vervolgens in die bestuurlijke baantjes carousel. En dan zie je ze altijd weer op diezelfde plekken terugkomen. Daar zouden we ook van af moeten. Dus, en dat is precies waar nu de angst voor is. Dat ze min of meer gedwongen worden door die regels om in die baantjes carousel te belanden. Zit er iets in? Maar we hebben het hier over hopelijk de meest zeer getalenteerde mensen die echt wel op verschillende plekken een baan zouden kunnen krijgen. Dan hoeven ze ook niet per definitie actief te zijn op een eigen beleidsterrein. Dan hoeven ze ook geen burgemeesters te worden. Er zijn echt ontzettend veel mogelijkheden. Dus ik denk dat we daar niet zo bang voor moeten zijn. En daarnaast, dat hebben wij ook voorgesteld, als je dan zo'n afkoelperiode hebt, want dan is ook vaak de discussie van ja, maar dan maken ze gebruik van het wachtgeld. Dan kun je heel mooi ook een toetsingscommissie instellen die gewoon bepaalt op het moment dat een oud bewindspersoon ergens aan de bak wil, om te kijken of dat inderdaad integer is en omdat daar geen belangenverstrengeling gebeurt. Ja, en die toetsingscommissie, zoals jullie dat voorstellen, begrepen, bestaat uit bijvoorbeeld hoogleraren, juristen en oud bewindslieden om daar een oordeel over te vellen. Precies. Ja, en dat zou dan een bindend oordeel zijn? Dat zou dan een bindend oordeel moeten zijn. Want maar op het moment dat je dat zo instelt, dan moet daar ook naar gehandeld worden. Dus absoluut. Is het, want vandaag wordt dat dus besproken, wordt het een hamerstuk, denkt u? Of verwacht u wel nog een tegenoffensief met andere voorstellen? Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Ik ga ervan uit dat ze ook, ook omdat de GRECO, de anticorruptieautoriteit van de Raad van Europa, heeft aangegeven, Nederland, handel hier nou eens op, dat ze toch echt wel met een goed voorstel gaan komen. En ik vind het ook mooi, afgelopen week sprak ik met enkele jonge lobbyisten, die zeiden, die zelf ook een opiniestuk hadden geschreven in het Financieel Dagblad, en die zeiden, laten we dit alsjeblieft doorvoeren, want ook de lobbyindustrie krijgt de hele tijd een slechtere naam door dit soort streken. Dus ik ga ervan uit dat er een goed voorstel uit de ministerraad gaat komen vandaag. Het idee is van het wordt veel te veel één pot nat. Wat dus afstaat op die lobbyindustrie. Precies. Zij zeggen ook van, kijk, lobby kan er uiteindelijk ook toe leiden dat beleid beter wordt. Maar dan moet er wel duidelijk zijn dat alle belangen daar goed in vertegenwoordigd worden. De lobby krijgt een steeds slechtere naam door bijvoorbeeld de overstap van Nieuwenhuizen. Dus zij zeggen ook, voer een afkoelperiode in, voer een lobbyregister in, zodat wij ook weer ons werk veel beter kunnen doen. En is 2 jaar niet te lang? Als je kijkt in het bedrijfsleven is het vaak 1 jaar. Ik denk dat 2 jaar een mooie tijdsperiode is. Dat zie je ook in andere landen. Je ziet het ook bij de Europese Commissie. En nogmaals, het is niet dat mensen 2 jaar op hun handen hoeven gaan zitten. Ze kunnen gewoon gaan solliciteren. En dan kan wel getoetst worden door die onafhankelijke toetsingscommissie. En dit zijn mensen die hebben hartstikke veel kunde. Zijn zeer getalenteerd. Dus ik ga er ook van uit dat het helemaal niet nodig is om nog 2 jaar thuis te zitten. Helder. Hartelijk dank, Laurens Dassen van Volt. Dan naar Joost, die ons vanochtend belde naar aanleiding van het oproepje. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, mevrouw Blank. De herinneringsspanne van de meeste mensen is 14 dagen bij een gebeurtenis en 6 weken bij een calamiteit. En nu hebben we het over Cora van Nieuwenhuizen, maar laten we meneer Halbe Zijlstra niet vergeten. De leugenaar van de VVD. Nou, want dus die een heeft heel een rijtje oud-bewindslieden. Wat zegt u? Nou, er stond vanochtend in de krant echt een heel rijtje van oud-bewindslieden die inderdaad later ja, in hun eigen sector aan het werk zijn gegaan. Ja. Die krant heb ik dan niet onder ogen gehad. Maar ik wil maar zeggen, je kunt daarin zien van wat Zembla destijds blootgelegd heeft, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Dat Halbe Zijlstra een telefoontje pleegt en dat dan vervolgens Rijkswaterstaat dat granietafval gaat dumpen in een natuurplas bij Dreumel. Dus dat kunnen de enorme ernstige gevolgen zijn. Dus wat u betreft strikte lobbyregels? Ja, ik denk dat het nog strikter moet. Het is namelijk zo, als je nu ziet dat ambtenaren naar de boeren gaan om een beetje voeding te krijgen, denk ik juist dat een bewindspersoon, en voor mij mag het dan 5 jaar zijn zelfs, laat die dan maar eens gewoon, nadat hij een heel goed inkomen heeft genoten, een maatschappelijke dienstverlening doen en zijn kennis in de samenleving neerzetten. Dat hij dus juist jonge mensen op kan leiden en inspireren en ook dingen anders moeten. En dan nog een opmerking over dat als er kennis naar het buitenland gaat, laat ze alsjeblieft gaan, want we hebben nieuwe jonge aanwas die in deze tijd leven met nieuwe inzichten, nieuwe kennis. Dus ik denk dat de dinosaurussen echt dan moeten verdwijnen. En dat we op een andere manier. En het punt is nog, als ik nog mag maken, ja. Dat is, als ik dan kijk, dat het woord corruptie viel al een paar keer. En als je dan ziet, ik weet niet of je het zelf gezien hebt, de journalist, de Italiaanse journalist bij Twan Huis, bij Buitenhof, dat Nederland wordt neergezet als een narco-staat, als een gewoon bijna incompetente staat, dan schaam ik langzamerhand toch een beetje om Nederlander te zijn van wat wij er hier van maken. Het is voor u een optelsom eigenlijk van wat er allemaal gebeurd precies, is. Ja, precies. Dat is een optelsom. Want ik hou het ook een beetje bij tegenwoordig. Ja. Nee, oké. Okay. Helder. Helder hoe u erin staat. Nog liever de periode oprekken en eerder maatschappelijk dienstverband dan inderdaad een commerciële baan. En handhaven, want dat is ook het woord wat we hier in dit land niet kennen. Handhaven. Nou ja, het wordt wel vaak genoeg genoemd, maar dan vaak in combinatie met dat het een probleem inzicht, is om het ook te doen. Ja, maar dat is een mooie uitspraak. Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. We zetten hem op een tegeltje. Hartelijk dank, Joost. Dan Render Alga. Goedemorgen. Even kijken, hebben we die aan de telefoon? Ja. Ja hoor, goedemorgen. Ja, kijk eens aan, dan bent u oprichter van Loopbaan na Politiek. Te strenge regels zouden het nu te moeilijk maken voor bewindslieden om straks nog aan de slag te gaan. Hè? Dat is waar er nu angst voor is. Is het zo moeilijk voor oud-politici om een nieuwe baan te vinden? Elga? Nou, het is niet makkelijk. Wij zeggen tegen een heleboel politici van, nou, beschouw die periode als Kamerlid of als wethouder, maar als gat in je cv. Want je zult weer aan de slag moeten in een reguliere baan in de meeste gevallen. En dan is... Ja, dan heb je als politicus niet heel veel bijgeleerd. Het wordt zeker niet herkend door de maatschappij. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Dat is vroeger toch wel anders geweest. Was het toch, dan had je toch wel dat op je cv staan. Dat was toch een prachtige ingang. Is tegenwoordig ook het imago te slecht dan? Nou, ik weet niet of het vroeger zoveel beter was. In de beleving van mensen misschien wel. Maar ook vroeger was het lastig om na de politiek weer terug te komen in een reguliere baan. En dat merk je nu ook. Mensen hebben 3 maanden de kans om na hun politieke carrière zelf weer aan de slag te komen. Mm-hmm. Lukt dat niet, dan moeten ze verplicht een bureau inhuren, zoals Loopbaan na Politiek, om daarin begeleid te worden. En je ziet dat de meeste mensen die begeleiding gewoon heel hard nodig hebben. Ja, maar zit dat dan met name in dat het moeilijk is aan de baan te komen, omdat inderdaad mensen vanuit hun eigen moreel kompas misschien al bepaalde sectoren uitsluiten, of ook met de politieke kleur die iemand duidelijk natuurlijk zichtbaar heeft gemaakt tijdens zijn politieke loopbaan? Nou, het speelt opgeteld allemaal een rol. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een Kamerlid, dan wanneer is een Kamerlid in het nieuws? Is als hij ergens kritiek op heeft, als hij de minister zeg maar tegenspreekt. Kortom, je krijgt een imago van een niet meegaande werknemer, maar je krijgt een imago van een hele grote criticus. Ja, daar zit een werkgever vaak niet op te wachten. Die herkent dat verschil niet. Ja. Hoe is dat voor uzelf eigenlijk geweest? Want u bent Kamerlid voor het CDA geweest tussen 2002 en 2010. Was het voor u moeilijk om daarna een baan te vinden? Nou, ik had mij voorbereid, want ik was tussentijds een tijdje, ik noem het maar, wachtkamerlid geweest. En was dus even door mijn positie op de lijst niet direct herkozen. Mm-hmm. En toen ik aan zag komen dat het kabinet natuurlijk weer op zijn laatste benen liep, ben ik al heel vroeg gaan rondkijken en gaan solliciteren. Dus ik kon zelf 1-op-1 weg en werd op dat moment voorzitter van vakbond De Unie. Maar de meeste mensen, de meeste politici, zie je dat die te laat beginnen. Die zeggen van ja, we zijn 80 uur in de week bezig als wethouder, als politiek bestuurder. En dat betekent dat we niet bezig kunnen met onze eigen carrière. Dus die mensen zijn gewoon keihard bezig met hun werk als politicus. En vergeten daardoor hun, toekomstige bestemming in beeld te brengen. Ja, het is best wel interessant als je kijkt wat hier nu in dat half uur boven tafel komt. Want Karim, jij gaf net aan, van, ach, wil je ook niet dat mensen al heel erg bezig zijn om voor te sorteren op hun baan daarna. Ja. Maar dat ze zich gewoon storten in dat werk. Maar als je het niet doet, dan kan dit het gevolg zijn. Ja, ja, maar er is onderschatten. Ik snap het heus wel, hoor, dat er echt wel politici zijn, zeker ook in de hele kritische, bij de hele kritische partijen, dat het misschien wat lastiger is. Maar ik heb het ook lastig gehad met het zoeken naar een baan. Het is menselijk. Het is ook een proces en je leert ervan. En op het moment dat je een netwerk hebt en kan inzetten in positieve zin, dan kun je echt wel heel veel mooie dingen doen. En nogmaals, in het onderwijs zoeken we echt hele goede mensen. En het is echt niet iets waar je voor moet schamen. Sterker nog, het onderwijs is echt een hele toffe baan. Kijk eens aan. Ja, daar ben ik het mee eens trouwens. Hè? Want ik wil ook, dat zien we ook met lopen naar politiek, als je maar genoeg energie erin steekt, die kandidaat goed begeleidt, dan komt hij zeker weer aan de bak. Onze track record is, binnen 8 maanden heeft hij iets. En binnen 1,5 jaar hebben de meesten dan gewoon, zijn ze weer volledig aan het werk. Nee, ja, dat is best een in de ogen van heel veel mensen die van de ene dag op de andere dag solliciteren, best een lange periode. Helder, dank u wel. Render Algra was dat. We krijgen een appje van Richard die zegt, men zegt dat deze mensen zielig zijn, maar ze verdienen genoeg. Meer als Jan Modaal in ieder geval. Kaat Schreuders zegt, dit aanpakken past binnen het herzien van de beruchte bestuurscultuur. Dat hoorden we net ook al een van de bellers zeggen, Laurens Dassen. En meneer Buitenkamp zei, ik moest van mijn werkgever ook een contract ondertekenen dat ik minimaal 2 jaar niet werkzaam zou zijn in dezelfde sector en geen gegevens mocht gebruiken na beëindiging van mijn contract. Loes Wies van der Laan is van Transparency International Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie geven als NGO ook advies over transparantie in de politiek. Ik neem aan dat u het eens bent met de stelling. Of oneens dat die lobbyregels doorschieten? Of vindt u het we zijn zo blij dat die lobbyregels eigenlijk komen. Want dit is natuurlijk hetgene waar wij al heel lang voor lobbyen, die lobbyregels. En in Nederland is het natuurlijk echt een buitenbeentje als je kijkt naar de rest van West-Europa. Dus we hadden geen bindend verbod of afkoelperiode. Geen toezichthouder, geen vertrouwenspersoon waar mensen naartoe kunnen. En wat dat betreft is eigenlijk de ophef rond Cora van Nieuwenhuizen heel erg nuttig geweest om iedereen weer even te laten bedenken, willen we dit nou eigenlijk wel? Willen we wel dat ministers misschien al bezig zijn voor hun vertrek om hun eigen baan te regelen? Willen we eigenlijk wel dat iemand met zoveel kennis, bedrijven die eigenlijk al heel veel disproportionele toegang hebben tot het beleidsproces, nog meer toegang krijgen? Terwijl bijvoorbeeld kleinere bedrijven, het MKB, koepelorganisaties, NGO's, veel minder invloed hebben op toekomstige wetgeving. Dus dat dit nu aan het rollen wordt gebracht, en echt complimenten ook voor Volt en voor de motie van Laurens. Dat is natuurlijk nog een ongelofelijke stap vooruit. Dus ja, en als ik Kees Bowman zo hoor, kan ik zeggen, nou, die kan zo directeur van Transparency International worden. Het is zo fijn dat eindelijk deze wind de goede kant op begint te waaien. Want deze transparantie en regels zijn gewoon nodig voor het vertrouwen in de politiek en ook die nieuwe bestuurscultuur. Ik zal eens even gaan nagaan wat de ambities zijn van Kees Bowman. Volgens mij zit hij nog best lekker daar als politiek commentator. Hartelijk dank. Loes Wies van der Laan was dat nog. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 9 dagen Curaçao. Al vanaf €649 per persoon. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. Overdadig en onbehagelijk, humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Het is een soort van, als het een heel groot geheim is voor mij. En het is ook van, als ik het ga vertellen, dat het dan de geheim open is. En dat het dan heel erg ongemakkelijk voor mij wordt op school. Zacharia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. Schat?

ruimte loopt een schaar. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Drinkt zijn melk zo zoet. Yes, yes. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Ja. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon in de Algarve of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Als Sasa's er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. Sasas, uw meedenkende verzuimspecialist. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Voor het eerst heeft een documentaire serie de Gouden Televisiering gewonnen. En Mark Rutte vecht een diplomatieke ruzie uit per Twitter. Is dat verstandig? Wij gaan het bespreken in ons mediaforum. Vandaag met Paul Reumer, directeur radio en televisie bij Talpa. Angela de Jong, tv-recensent bij het AD. En onze spraakmaker is vandaag docent en programmamaker Karim Amgar. Maar eerst, nu jullie alle 3 aan tafel zitten... wil ik toch even mooi van de gelegenheid gebruik maken... om aan onze luisteraars ook te vertellen... dat wij langzaam maar zeker richting de 1000ste spraakmakers gaan. En dat gaan we natuurlijk vieren. Vrijdag de 29ste, kunt u alvast in de agenda zetten. Dan is het zover. En jullie, Karim, Paul en Angela zijn er alle 3 bij. Jullie hebben nog 2 weken om je mentaal voor te bereiden. Want we gaan een 1,5 uur lange quiz spelen... waarin allerlei fragmenten van de afgelopen 4 jaar voorkomen. En dan willen we graag natuurlijk jullie fantastische bespiegelingen daarop horen. Dus het is een team van mediaforumleden... tegen een team van spraakmakers, tegen een team van communityleden. En die gaan allemaal de strijd opnemen tegen elkaar. Maar we houden het gezellig, want het gaat om de viering van die 1000ste spraakmakers. En, maar daar gaan we het andere keer nog uitgebreider over hebben... we gaan ook een bijzonder project lanceren. Bij gebrek aan daadkracht in Politiek Den Haag... gaan wij zelf de verkiezing uitschrijven van de minister van oplossingen. Dus daar kunnen mensen TZT wel genomineerden voor aandragen. Hey. In de agenda, ja, ik zie jullie hem erin zetten, 29 oktober. Goed, jullie mediamomenten. Angela, om met jou te beginnen. Na 5 jaar radiostilte was zij daar eindelijk weer. Adele. Ja. Ja. Nou, bij Mediamoment is natuurlijk eigenlijk de televisiering van gisteravond. Maar daar gaan we het zo over hebben. Ja. Ik ben niet zo van de muziek, zeg ik er heel eerlijk bij. Maar als mijn kinderen dan in de auto een rondje liedjes doen... zit er bij mij, als ik mag kiezen, altijd iets van Adele bij. Ik vind haar stem fantastisch. Op de een of andere manier ik heb een heel gelukkig liefdesleven... maar herken ik heel veel in de cd's die zij heeft gemaakt... met al die treurige liefdesliedjes die erop staan. Die raken dan toch ook weer een snaar. En ik vind het als mediafenomeen ook echt een voorbeeld voor velen, ja, hoe zij het doet. Het is niet iedereen gegeven natuurlijk om zo hoog op de troon te zitten... dat je alles zelf bepaalt. Maar zoals ze het nu doet, weer... met 5 jaar radiostilte en dan hop, komt er weer een of ander dingetje ergens op. En dan heeft heel de wereld weer over de... Ja, dat vind ik fantastisch. Want dat is natuurlijk wel, Paul Reuma, ook een bijzondere. Dat iemand die 5 jaar niks heeft uitgebracht. En ook de hele campagne eromheen. Er wordt eigenlijk al weken over gepraat. Ja. Pas nu kunnen we het nummer horen. Ja, maar ze is natuurlijk zo'n geweldig artiest omdat ze zo authentiek is. Hè? Ze is niet 5 jaar stil geweest omdat ze dacht, ik ga een stunt uithalen. Dat was gewoon hoe zij haar leven en zij en haar artisticiteit beleeft. En als zo'n anti-artiest, vind ik. En als zo'n artiest dan na 5 jaar weer een nummer brengt, dan is dat natuurlijk ook echt wel een heel bijzonder moment. Maar daar zit toch ook wel een ingenieus uitgedachte campagne achter. Er zit een enorme marketingcampagne achter. Ja. Al was het maar dat we er elke uur gaan draaien op Sky vandaag. Dus ga luisteren. Nee, daar is natuurlijk heel goed over nagedacht. Maar het moment en de vrouw die ze is en de muziek die ze maakt, ja, is er ook echt aanleiding toe. Hè? Dat kan je daar, dat kan je doen, omdat er iets heel goeds komt. Ik vind het interessant wat jij zegt van we gaan elke uur draaien. Ja. Is dat dan iets waar je voor wordt benaderd? Of is dat zelf iets waarvan je denkt, daar kunnen we mee liften op het feit dat iedereen dat nu graag wil horen? Dat hoe werkt laatste, zoiets? Dat laatste meer dan het eerste. Okay. Adele is een hele populaire artiest op Sky Radio en ook voor de luisteraars. Dat wordt allemaal getest. Dus op het moment dat dit gebeurt, dan willen wij de luisteraars dan ook daar mee bedienen, zou ik maar zeggen. Het is niet zo dat door de platenmaatschappij gekocht wordt of zo. Hè? Dat is niet nee. Maar het is een logische fit. Zie je dat dan ook in reclameinkomsten? Dat je al weet van, nou, als op zo'n dag wordt er extra geluisterd? Of? Nee, bij tv kan je alles avond op avond meten. Bij de radio meten we alles 1 keer in de 2 maanden. Okay. Dus dat soort directe verbanden kan je niet leggen. Nee. Zullen we nog een stukje luisteren dan? Doe maar. Voor ieders plezier. Ik weet wel hoe dat op de terugweg in de auto klinkt, Angela. Ja. Dan gaat hij op repeat en dan komt hij. Een hele herkenbare Adele in ieder geval. Ja, dus Stromae brengt ook na 6 jaar vandaag weer een single uit. Dat slechte timing. Nou, dan blijft het stil dus. Ja. Maar dit zegt voldoende, denk ik dan. Ja. Paul Reumer, jouw mediamoment gaat over de gisteren begonnen dansmarathon op SBS6. Ik denk trouwens, gezien alle mediamomenten van deze week, dat wij ook wat lobbyregels moeten gaan opstellen in ons eigen programma. Ja, dus ik doe nooit iets uit eigen huis. Dat heb ik iets te vaak gehoord deze week. Vandaag ik pak gewoon op het moment dat ik pakken kan. Nou, dat is niet helemaal waar. Nee, maar kijk, serieus, hè. Die dansmarathon, dat is een televisie-experiment waarbij een zender 50 uur lang zijn schema schoongemaakt heeft om iets te doen. Waarvan iedereen heeft van tevoren gezegd van ja, waarom zou je dat doen? En we doen het omdat het de passie is van, in dit geval John de Mol, die ooit de film heeft gezien, They Shoot Horses Don't They. Dat is 15 jaar geleden zag je die film, geloof ik. En vanaf dat moment wilde hij daar een tv-ding van maken. Ik ken die film niet. Ja, het is ook een film over een dansmarathon, okay. Maar dan in de crisis in Amerika op de Santa Monica Pier. En dat gaat tot aan de dood van kandidaten aan toe. Dus dat is niet wat dit programma is, maar dat was die film. En dat heeft hem geïnspireerd om eens een keer een marathon op tv te doen. Daar heeft hij heel lang mee in zijn hoofd gelopen. En nu heeft hij de middelen, de zenders, de mogelijkheden om het te doen. En hij doet het. Het is eigenlijk een privéfeestje, een privéambitie die hij al heel lang had. Nou, het is wel echt zijn project om het te doen. Het is een krankzinnig project, want het kost bergen met geld. Het is 50 uur van een zender. Dat krijg je eigenlijk nergens voor elkaar, tenzij je toevallig zelf die zender hebt. Maar ja, zo heeft hij ook wel eens iets bedacht dat je alle mensen in huis ging stoppen en 3 maanden ging bekijken, weet je wel. En dat is was mooi. Was jij ook nog ergens bij betrokken, ja, weet zeker. Je wel? Ja. Maar dat is mooi dat je dat kan doen. En als je dan vanochtend al wat kritieken leest, hè, dan zie je de cynici die springen uit hun vel en zo. Oh, het is geflopt. Nou, dat is nog wat te vroeg. Elke wedstrijd wordt wat spannender toe naar het eind. Dus laten we het even afwachten. Neem je een voorschotje op de dame naast je? Nee, want ik denk dat Angela dit wel kan. De cynici die zeggen dat het geflopt is, dan heb je het over 1 website of niet? Nou, dat is de eerste die ik toevallig gelezen heb vanochtend. Oh, ja. De website van Hilversum. Ik had het niet over Angela in dit geval. Maar laten we het eens even kijken hoe het zich ontwikkelt. Ja. We moeten nog een uur of 30, geloof ik. En in ieder geval, het is qua televisie-experiment en qua televisietechniek. En als je ziet wat daar gebeurt, is het een heel bijzonder ding. En ik vind dat mooi dat ons bedrijf dat soort dingen doet. Waar zit de aantrekkingskracht? Want het is grappig wat Paul natuurlijk, waar Paul aan refereert, Angela, is zet mensen destijds in een huis gebeurde daar ook niet zoveel. Daar werd toen heel veel naar gekeken. Hier nu, het is met dansen. Ik heb ook even gisteren zitten kijken. En het is niet dat de danspassen spectaculair zijn. Nee, het moet ook 50 uur. Dus Footloose is waar iedereen hetzelfde dansje doet bijvoorbeeld. Ja. Ik hoor Paul zeggen dat het het grootste televisiespectakel is. En qua techniek heel fantastisch. Volgens mij is er alleen één heel belangrijk ding. Het is totaal niet leuk om naar te kijken. Gisteravond heb ik tijdens de televisiegala regelmatig geswitcht. Want ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd. Maar toen vond ik het eigenlijk al uitzien. Toen was net een uur bezig, alsof ze al 53 uur aan de dansen waren. Ja, maar je spaart je krachten natuurlijk. Ja, maar ik ben wel met jou eens. Laten we wachten, want ik bedoel, straks gebeurt er wat. En zitten we wel met z'n allen opeens voor de buis. Maar wat doen jullie als morgenmiddag om 4 uur... laten we zeggen, zaterdagmiddag 4 uur... alle paren uitvallen. Ja. En er geen niemand meer op die dansvloer staat. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Hè? We verwachten het niet, want het is getest en mensen kunnen het volhouden. Maar als dat gebeurt, dan hebben wij een programmering op de plank liggen die we kunnen instarten als het te vroeg stopt. Mm-hmm. Maar ja, dat is best spannend. Want ja, het is nooit eerder gedaan, dus het zou kunnen gebeuren. Ja, maar daar zit volgens mij ook wel de spanning in. En dat kan natuurlijk misschien wel meer de aantrekkingskracht hebben, dat je op een gegeven moment mensen een aardig stuk ziet gaan, terwijl ze nog in beweging moeten blijven. Die hartslag moet op bepaalde hoogte. Nu was het vooral toch, en dan klinkt het misschien denigrerend naar de techniek, maar of er een camera stond op een of ander klassefeest, wat niet echt op gang kwam. Kijk, zo zag het er gisteravond uit. Het komt natuurlijk langzaam op gang, omdat je kent die danspaarden niet. Je herkent de verhalen niet. Je ziet 100 mensen dansen en je hoort lekkere muziek. Hopelijk gaan we in de loop van vandaag, in de loop van morgen en in de loop van vannacht, ga je verhalen horen van mensen. Mensen vallen af, je krijgt steeds meer portretjes te zien. En het moet natuurlijk naar een soort hoogtepunt gaan, dat je straks nog, weet ik veel, 10, 15 paar hebt zitten, waar je misschien in de loop van de 50 uur een soort van band mee opgebouwd hebt. Je kunt het de een meer dan de ander. Ze hebben allemaal een eigen doel en een verhaal. En dat er dan op een bepaalde manier een extra laag inkomt, die er inderdaad, daar ben ik helemaal met je eens, in het begin niet in zit. In het begin kijk je naar een dansvloer met 100 paar mensen die dansen en een DJ die draait. Ja, dat op zichzelf is natuurlijk geen spectaculaire televisie. Maar het is ook niet een programma wat bedoeld is om uur op uur spectaculaire televisie te leveren. Het is een project van 50 uur. Wat je als project als geheel moet beoordelen. En ja, ik vind het ook spannend. En laat ik maar eens even kijken, als het zondagochtend is en we zijn klaar op zaterdag, wat dan de balans is. Moet het eigenlijk slagen? Als je aangeeft van dit is iets wat geslaagd, zo graag wilde. Het is al geslaagd omdat het er is, zou ik maar zeggen. Dat het voor elkaar gekomen is, dat we het hebben gemaakt. En dan kan het. En het is een groot experiment en een groot risico. Dat kan, laat me zeggen, floppen of een succes worden in kijkcijfers. Hè? Mm. Dat moeten we zien. Maar het feit dat we het maken, dat we het doen als project, dat is eigenlijk al voor ons dat wij het geslaagd experiment vinden. De kerst op de taart en de champagne en de bloemen die gaan natuurlijk komen als er op de laatste uur 1 miljoen mensen gekeken hebben. Ja. Oké, nou dat 1 miljoen mensen. We gaan het zien. Nee, ik zeg 1 miljoen. Nee, dan krijg ik die weer. Nee. Een groot aantal mensen. We hebben ook geen cijfers in ons hoofd. Hè? Want je kan hier niks over zeggen, dus we hebben ook geen doelstelling. Dat gebeurt ook niet vaak, toch? Dat je daar geen doelstelling op is. Als er niemand kijkt, dan is het mislukt. Dat kunnen we wel stellen. Ja, dat ben ik met je eens. Maar hoe heet het? Ik verbaas me er wel over dat jullie op de avond van de televisiering beginnen. Want dan weet je dat daar al 2 miljoen mensen naar kijken. Ja. En dat er 1 miljoen mensen naar Expeditie Robinson kijken. Ja, maar weet je, nogmaals, dit is een project van 50 uur. Een televisiering duurt 1,5 uur en Robinson op hetzelfde moment ook. Maar had je niet en er is geen aftrap? Ja. Elke avond is er, als je rond het weekend wil beginnen, is elke avond is ingewikkeld. Deze was natuurlijk televisiering-gala is dan wel weer echt een grote. Ja, dat is zo. Maar en die trekt ook alle aandacht weg, omdat het daar natuurlijk van tevoren ook al heel erg over gaat. Nou, we hebben het nu al hier 5 minuten over. Dus dit is een hele goede reclamespot. Maar nog even één ding, want op zich snap ik de theorie wel dat het heel belangrijk is dat mensen zeg maar een beetje de kandidaten leren kennen. Maar als jij nu al niet inhaakt, dus niet iedere keer toch 1 minuut of 5 of 10 kijkt, ja, dan mis je natuurlijk ook al die portretjes. Ik bedoel, als jij pas komen. Bij de afvallers gaan die natuurlijk komen. Ja, ja, maar zie je dan niet meer. Jawel, nee, maar je krijgt steeds meer te zien van de mensen die het naar het eind maken. Je kan ook niet beginnen met 100 portretjes, want dat is ook geen doorkomen. Nee, dat ben ik dus met je eens. Dit bouwt zich op. En je hoeft dit ook niet. Moet er wel een soort basisbelangstelling zijn. En als die er nu al niet is, hou er zijn bij Angela wat bedenkingen en jij bent vooral heel benieuwd. Ik wil ook naar dat televisiering gaan. Ja, laten we gewoon naar de televisiering gaan. Ja, zeker. Laten we het daarover hebben. Want voor het eerst in de geschiedenis, dat was het bijzondere ook daarvan, van de Glitter en Glamour Gala, onder een documentaire serie. De serie van Jessica Villerius, De Kinderen van Ruiner Bolt, gisteren de publieksprijs van de Nederlandse TV. We gaan even luisteren naar een stukje uit de dankspeech van Marjan. Dat is een van de kinderen van Ruiner Bolt. Ja, wauw. Echt wauw. Echt, dat wij hier staan, dat is echt te danken aan jullie allemaal, iedereen thuis. Ik word er emotioneel van. Ik vind het echt heel bijzonder dat we hier staan. Ja. En natuurlijk onze lieve broertjes en zusjes, we zijn super trots op jullie. En we zijn echt super blij dat we weer samen kunnen zijn. Dankjewel. Ja. Wat mij maar dan eens even een persoonlijke noot daarin raakt, is dat in die hele documentaire zij zo vlak bleven en zo weinig emotie eigenlijk toonden in hoe ze dingen hebben ervaren in die vreselijke periode. En dat dan nu, eigenlijk voor het eerst, zag je ze, nou ja, of met een hele grote glimlach, zag je echt de echte emotie. Is dat wat het dan meteen dat extra tientje geeft, Angela? Ja, dat had, zat bij mij ook wel een beetje in de tegenstelling tussen zo'n zwaar onderwerp en dan op dat podium staan in dat theater van glitter en glamour en klatergoud. Dat vond ik zelf ook wel dat ik dacht. Maar goed, weet je, het is 2021. Het had zeker iets bevreemdends. Ja. En tegelijkertijd vond ik het ook wel gewoon heel mooi. Dat je met een heel zwaar onderwerp heel veel kijkers kan trekken. En dat je dat dus ook beloont als doorsneekijker. Ja, dat vind ik echt. Ik hoop dat het meer gaat gebeuren. Was het in die zin niet sowieso een atypische uitreiking van Televisiergala? Nee, dat vond ik eigenlijk niet. Ik heb met heel veel plezier zitten kijken gisteren. De laatste jaren met steeds minder plezier. Maar gisteren was echt gewoon een goede aflevering. Goeie show. Waar zat dat in? Nou, ik vind een goede televisiering aflevering die moet ontroerend zijn, grappig zijn, pijnlijk zijn en een goede winnaar hebben. En dat had dit. Het was ontroerend op het eind met deze speech. Maar zeker ook het applaus van Linda Hakenboom, die met haar webserie bij Linda over haar eigen kanker, die kreeg zo'n mooi, warm applaus. Dat vond ik echt, dat raakte me. Dus had ik hem nog eventjes apart gezet, omdat je eraan refereerde. Dus ik dacht, dat kunnen we het nog even laten horen. De winnaar is Linda's kanker. Mooi, het sterft niet uit. Hè. Het is een krachtig, mooi, krachtig applaus. Ja. En je voelt ook dat paste. Dus dat was qua ontroerend heel mooi. Ik vond het grappig. Peter Pannenkoek had een buitengewoon grappige speech. Echt heel leuk. Het was pijnlijk. Tel Bekkant probeerde ook grappig te zijn. Maar die vindt het een stuk moeilijker. En dan naar zijn dood, hè? Oh man. Naar zijn praatje moest ik meteen weer recht buigen en mijn tanden vastzetten. Heerlijk, hoort er ook bij. En het was van de drie kandidaten absoluut met kop en schouders de allerbeste winnaar. Zo een mooi programma. Zulke bijzondere televisie. En dat is wat de televisiering voor mij moet zijn. Een beloning voor fantastisch gemaakte, mooie televisie. Hm. En meestal is dat een amusementsprogramma. Ja. Afgelopen jaren vond ik het een beetje een soort social media prijs geworden voor degene met de beste campagne. Won lang niet altijd het beste programma. En me nu echt een mooie kandidaat en zeer terecht gewonnen. Dus ik vind dat de prijs aan belangrijkheid gewonnen heeft gisteravond. Nou, het beduurt wel voor op een trend die je natuurlijk al een paar jaar zag. Hè? Floortje Dessing heeft ook gewonnen, Arjan Lubach heeft gewonnen. Ik zit natuurlijk vanuit mijn werk bij de Nipkow-schijf en daar heb ik al een keertje lachend geconstateerd dat de Nipkow-schijf en de televisiering eigenlijk steeds dichter bij elkaar kwamen. Ja. Omdat het steeds dezelfde winnaars waren. Dus je ziet dat echte verhalen, mooie programma's die ergens ook echt over gaan, dat die ook allemaal bovendrijven. Het hoeft niet alleen maar meer The Voice of Holland te zijn. Dus dit is de niet tv-kantine. Hoe leuk ik dat wat jou vind, betreft. Je ziet dat. Nee, je ziet het. En het begon eigenlijk al een beetje met Syndroom, wat natuurlijk won. Johnny de Mol met mensen met Down, die alles naar meer maatschappelijke programma's die komen bovendrijven daar. Zal ik iets met tijdgeest te maken hebben? Dat gewoon in deze tijd past. En eigenlijk is dat wel heel goed, want het betekent dus dat je ook als prijs toch wel op een bepaalde manier relevant bent. Ja. Als je die prijs kan aanpassen aan wat de tijd van je vraagt. Ja. Kijk, misschien ook er tegenaan, want je zit met veel jongeren ook in contact. Ja. En die kijken dit niet per se. Nee. Maar wel dat ik het inderdaad wel heel tof vind dat steeds meer van dit soort programma's winnen. Zeg ook wel een beetje biased als documentairemaker. Dat dit soort dingen steeds meer op de agenda komen. Komt ook gewoon omdat het maatschappelijk gezien gewoon heel relevant is. Hè. Dus door de Black Lives Matter beweging, MeToo beweging en alle andere zaken die er in onze samenleving spelen. Zegt Yuval Harari bijvoorbeeld heel, heel mooi in zijn boek Homo Sapiens. We zitten een beetje in een soort puberteit van de samenleving. En daar komen we straks ook wel weer uit. Waarbij alles of niet mag. Of alles heel erg overdreven is. Waarbij we in een soort volwassenheid komen. Waarbij dit heel gebruikelijk is. Dat gewoon inhoud is muy importante. En programma's die gewoon echt impact maken. Want media heeft ook gewoon een verantwoordelijkheid. Natuurlijk zijn entertainmentprogramma's ook heel tof om naar te kijken. Maar ik vind het echt wel heel tof dat dit gebeurt. Ja, alleen de combinatie dan met zoveel glamour. Ja. Nou, ik weet niet of dat het erg is. Misschien is het juist mooi. Ze verdienen ook die glamour. Oh, die glamour is echt niet alleen voor de mensen die een mooie kop hebben en een leuke bal hebben. Nee, daar ben ik helemaal eens. Maar het vergt er gewoon wat schakelen in. Ja, dat je ook met zo'n Linda, dus die heeft een hele nare tijd achter de rug. Dus er zat zoveel emotie in. Ja. Met al die glitter en glamour omgeving. Maar je zoekt een podium met de inhoud die je wilt vertellen aan de wereld. En hier zie je dat podium en je staat er letterlijk op. Dus eigenlijk vind ik dat wel een hele mooie combinatie. Is er, want één ding viel me ook nog op. In die top 3 zat dus ook Mokko Mafia van de genomineerden. Dat is via een streamingdienst. Dus dat is niet voor iedereen te zien. Nee, maar is wel heel populair. Ja, maar is dat iets wat je vaker gaat zien? Of maakt het uit eigenlijk? Als iets genomineerd is, moet het voor iedereen zichtbaar zijn? Nee, nou ja, dus. Televisie Ring was natuurlijk altijd een prijs voor de lineaire televisie. Ja. En je zag de laatste jaren natuurlijk altijd dezelfde verbreding zoeken door ook YouTube-series en zo erbij te pakken. Ik denk dat over een paar jaar dat we misschien twee categorieën hebben. Eentje voor de lineaire televisie en eentje voor de streamingsdiensten. Dat zou veel beter zijn. Dat zou het eerlijkste zijn ook, denk Waarom ik. Is dat eerlijker dan? Nou, omdat er nu heel veel mensen de Mokkermafia niet hebben gezien, omdat ze geen die dienst niet hebben. Mm-hmm. En dat is een beetje, ik vond het zelf een beetje raar dat je een programma wat niet op tv geweest is, dat in één keer wel die prijs kan winnen. Want ja, je kan het niet beoordelen als je dat platform niet in je abonnementen hebt zitten. Ja, dus, nee. Maar overigens verdient die serie best een prijs, want het is een fantastische serie. Maar laat die dan inderdaad in competitie zijn met andere series op platform. Want er zijn ook andere eisen. Dat is waarom de makers ook aangeven dat ze eigenlijk op de lineaire televisie te weinig vrijheid krijgen. En via een streamingdienst hebben ze ook, als het bijvoorbeeld gaat om het geweldspiraal, hebben ze minder regels om aan te voldoen. Dat herken ik niet eerlijk gezegd in de Nederlandse markt. Nou ja, dat is wat hij zelf zegt, dat er andere, strengere regels zijn. Ik geloof niet dat dat klopt, eerlijk gezegd. Nee? Nee. Nou, hij kan niet. Mokro Mafia kan niet bijvoorbeeld. Als het minder gewelddadig was, denk ik dat RTL het wel gewoon uitgezonden zou hebben op zondagavond. Maar nu kan het pas na 10 uur, omdat er zoveel geweld in zit. En de leeftijdsgrens die er zijn. Ja, ik weigert dus te betwijfelen of dat met de inhoud en het geweld te maken heeft. Want er zijn genoeg voorbeelden te vinden waarin die beperkingen ook in de publieke sector helemaal niet gelden. En dat is in Amerika heel anders dan in Nederland. Okay. Wij hebben daar echt niet zo'n last van. Is inderdaad wat jij zegt, Karim, een interessante factcheck om los te laten. Ja. Wij gaan naar het taalteam. Evelien van Rijswijk, goedemorgen. Goedemorgen en ook iedereen hier aanwezig. Ja, de nieuwe Bijbelvertaling 2021 is afgelopen woensdag verschenen en de eerste recensies druppelen al binnen. Holy hell! Oké, nou dat was Nikki de Jager, die gisteravond natuurlijk de televisiering won voor beste presentatrice. Een evenement dat net iets meer aandacht kreeg dan de glitterloze presentatie van de nieuwe Bijbelvertaling. Maar via het YouTube-kanaal van de Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, mijn algoritme is nu ernstig van de leg, kwam ik alsnog terecht bij de feestelijke presentatie van de nieuwe Bijbelvertaling 2021. Of, sorry, dat kan veel efficiënter. Welkom bij de presentatie van de NBV 21. De NBV 21. Presentatrice Giovanka Ostiana spreekt het zo nadrukkelijk uit dat het lijkt alsof ze bang is een onderdeel te vergeten. He, een beetje zoals iedereen altijd staccato gaat praten bij het uitspreken van LHBTQIA+. En ook Jacobine Geel is fan van de afkorting. Vanaf oktober is hij er, de NBV 21. Ja, nu ben ik slechts een eenvoudige, niet erg bijbelvaste, culturele katholiek van huis uit. Dus wij noemden de Bijbelvertaling uit 2004 thuis zeker niet de NBV. En de voorloper uit 1951 ook niet de NBG 1951. Als we ze überhaupt al allebei in huis hadden. Maar eerlijk gezegd vind ik zo'n afkorting maar niks. De NBV 21, dat klinkt niet als een heilig boek, maar als een kruising tussen BVNL, de nieuwe politieke partij van Zetelrover en huisjesmelker Wiebe van Hagen, en Ja 21, de partij van Joost en Annabel. Dat er een nieuwe vertaling is, is natuurlijk heel slim. He, iedereen weet dat het mensen trekt als er nieuw op staat. Dat is eerder al eens erg goed gelukt met het Nieuwe Testament. Alleen die slogan bij de NBV 21, daar geloof ik niet in. De nieuwe Bijbel van de 21ste eeuw. De Bijbel klaar voor de 21ste eeuw. Ja, nou als historicus durf ik hier vandaag te voorspellen dat de NBV 21 niet de laatste nieuwe Bijbelvertaling van deze eeuw is. In de komende 79 jaar verschijnen nog zeker de NBV 34, de NBV 52 en, als klimaatverandering het toelaat, de NBV 68, de NBV 81 en de NBV 99. Al kan ik er hier en daar een paar jaar naast zitten. Tijdens de presentatie van de NBV 21 legde de directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap ook even uit waartoe zij op aarde zijn. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap bestaat om te zorgen dat de Bijbel beschikbaar is voor iedereen en ook open gaat. Ja, en ook open gaat. Ja, als je het zo zegt, is het net alsof er bij de vorige levering ook Bijbels tussen zaten die niet open konden. Die open Bijbel komt ook terug in de slogan van de SGP. Ik verbaas me al een tijdje over dat ze zich profileren als een partij met een open Bijbel. Hè? Als je zo ongeveer al je standpunten op de Bijbel baseert, dan mag ik hopen dat je hem ook open doet. Nog heel even terug naar dat televisierfeest. Het televisiefeest van het jaar, de televisiering. Holy hell! Ja, tussen holy en hell zit een kleine pauze. Hè? Alsof Nicky de Jager twijfelt welk woord ze zal kiezen. Holy smoke, holy shit, holy moly, holy mackerel of holy cow. Dat had ook allemaal gekund. Het zijn minst oats. Eufemistische uitdrukkingen waarbij je in principe een taboe wordt vervangt door een minder aanstootgevend woord. Holy moly is dan een variant op holy Moses of holy Mary. Het holy hell van Nicky de Jager sluit wat mij betreft wel perfect aan bij de 3 genomineerden voor de Gouden Televisiering. Een huis vol over de in mijn ogen hel van hun groot gezin. Mokro Mafia over de hel op straat. En de winnaar van de ring, de kinderen van Ruine Wold, over opgroeien met het idee dat de buitenwereld de hel op aarde is. En bij het ontvangst nemen van de prijs, hebben we net ook al gehoord, zei Marjan, een van de kinderen van Ruine Wold. Ja, wauw, echt wauw. Ja, van het einde der tijden op een boerderij in Ruine Wold naar het televisiefeest van het jaar in een bomvol carré. Dat is inderdaad best wel wauw. Tot slot het etje. Het gaat naar de Consumentenbond, naar aanleiding van het bericht dat er veel online nep recensies zijn. Het Consumentenbond, holy moly, zijn die ronkende recensies van de NBV 21 wel echt? Ja. Ja. We gaan gelijk op onderzoek uit. Eveline van Rijswijk, de kop is eraf. Ja. Tof dat je ons taalteam komt versterken. Dat was de eerste keer dat Eveline bij ons was. Je hebt al heel veel dingen gedaan, ook voor de radio, theater, programmamaker. En we kwamen al een beetje terug in jouw filosofie, politicologie en geschiedenis gestudeerd. Allemaal een beetje in, ja. Holy moly, zou ik dan bijna zeggen. Maar dan kunnen we dus ook vaker wat historische en politiek geladen stukken van jou verwachten. Ik ga er van alles in gooien. Nou, hartstikke leuk. Spreken we elkaar volgende week weer. Tot volgende week. Dankjewel. Tot 11:30, Guilaine Plag. Jullie ook bedankt, hè? Paul Reumer en Angela de Jong. En alvast een fijn weekend. Gaan wij kijken wat we doen in het tweede uur van Spraakmakers. In ruim 200 gemeenten kunnen deze week messen worden ingeleverd. Met de inzamelactie hopen gemeenten het aantal geweldsincidenten met messen terug te dringen. Met onze spraakmaker Karim Amger bespreken we de achtergronden van dit soort incidenten. En vandaag is het precies 10 jaar geleden dat Occupy de eerste tentjes opsloeg op het Beursplein in Amsterdam. Dat protest ging de hele wereld over. Maar heeft het uiteindelijk wel iets opgeleverd? Natuurlijk spelen we ook weer de finale van de Nationale Nieuwsquiz op deze vrijdagochtend. De vraag 15 krijgt u natuurlijk, als gebruikelijk, met een hint erbij. En die vraag luidt: welke meubelgigant denkt tot en met volgend jaar problemen te krijgen met de levering? Ik denk mensen die nog een bestelling uit hebben staan, die zullen dit zeker weten. Hopelijk de quizkandidaat ook. NPO Radio 1. 10:30 geweest, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Lieselot Thomas. In Italië wordt rekening gehouden met massale protesten en blokkades vanwege de invoering van een coronapas voor alle werknemers. Vanaf vandaag moeten alle werknemers zo'n pas hebben. Daarmee kunnen ze aantonen dat ze zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld. Italianen kunnen zich ook laten testen, maar dat moeten ze dan wel zelf betalen. Toeristen kunnen vanaf vandaag weer met een chartervlucht naar India. Gewone lijnvluchten zijn vanaf 15 november weer toegestaan. Het is voor het eerst sinds maart vorig jaar dat India weer toeristen toelaat. Toeristen moeten wel volledig gevaccineerd zijn. Nederlandse triatleten zeggen dat ze in het verleden psychisch en fysiek mishandeld zijn. Dat misbruik gebeurde op het Nationaal Trainingscentrum in Sittard. De atleten zeggen in Trouw dat de prestatiedruk ontzettend hoog was, met een sterke dwang om af te vallen. De Nederlandse Triathlonbond zou signalen hebben genegeerd. En Schiphol verwacht deze herfstvakantie 2 miljoen reizigers. 3 keer zoveel als een jaar geleden, toen door de coronapandemie reizen moeilijker of onmogelijk was. Istanbul, Londen en Barcelona zijn volgens Schiphol voor Nederlandse reizigers de populairste bestemmingen. Lieslot, dankjewel. Dan gaan we naar het verkeer. Erwin de Hart. Op de A27 Breda richting Utrecht staat tussen Gorkum en Noorderloos 4 kilometer file. Door opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. En op de N59 Zierikzee richting Knoop het Hellegatsplein bij Zierikzee 3 kilometer file. KRO NCRW. Radio 1. We gaan het hebben over sekswerkers. Sinds het jaar 2000 is sekswerk legaal. Maar het is vrijwel overal in Nederland onmogelijk om dat vanuit eigen huis uit te voeren. Het blijkt uit onderzoek van de collega's van Pointer. Klaas en Tek is daar onderzoeksjournalist, moet ik zeggen. Klaas, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Ik kon het bijna niet geloven, maar er is in heel Nederland maar 1 officieel geregistreerde zelfstandige sekswerker. Hoe kan dat? Ja, ja. Ja, het is bizar toch? Karin die kijkt mij aan van, meen je dit? Oh, ja? Het is echt één. Ja, je zou er verwachten dat er meer zijn. Er zijn er ook waarschijnlijk wel meer, maar die doen het werk dan illegaal. En in een bepaalde gemeente mag het wel, mag je het wel legaal doen. En een van die gemeenten is Lelystad. Die is daar sinds anderhalf jaar mee begonnen. En we zijn erachter gekomen dat er echt maar één is die zich ook heeft laten registreren. Maar waar zit het in? Want ik neem aan dat er wel vergunningen worden aangevraagd. Zijn de vergunningsregels zo scherp? Of is de ambitie er kennelijk niet? Waar zit het hem in? Nou, kijk, het grootste probleem, denk ik, voor sekswerkers die hun klanten thuis willen ontvangen, is dat ze met gemeenteregels te maken krijgen. En die regels maken het eigenlijk onmogelijk voor deze sekswerkers om als zelfstandige eigenlijk die klanten thuis te ontvangen. Hè. Je moet aan allerlei regeltjes voldoen. Er moet nog iemand anders zijn. Er moet een exploitant bijvoorbeeld zijn in het bedrijf. Nou, dat heb je niet als zelfstandige natuurlijk. Dus eigenlijk maken die gemeenten dat vrijwel onmogelijk. En je ziet drie gemeenten die dat dus anders willen. Die zeggen van ja, dit moet toch ook kunnen. Hè. We hebben het gelegaliseerd. Dus die maken dat wel mogelijk. Maar aan de andere kant zie je bij sekswerkers ook nog wel veel wantrouwen. Hè. Ze moeten zich dan laten registreren. En ze zijn dan toch bang dat ze met de politie te maken krijgen. Dus de meesten doen dat dus toch nog steeds niet. Nee, en als je het over hebt dat er vaak in die regels wordt opgenomen dat er nog iemand anders moet zijn, een exploitant moet zijn, daar was toch ook angst dat veel vrouwen in dit geval het niet uit de vrije wil zouden doen. Dus dan zou je denken als iemand zich als zelfstandige wil registreren, dan neemt dat die angst weg. Of zie ik dat verkeerd? Ja, kijk, een exploitant is natuurlijk wel iemand die de vergunning gekregen heeft. Hè. Je mm-hmm. moet dan denken aan bepaalde seksshops en sekssalons. Dat is gewoon wel toegestaan. Daar krijgen ook die mensen dan vergunningen voor. Hè. Daar krijgen die exploitanten vergunningen voor. Maar die vergunningen, dat zie je ook in de praktijk, dat worden er steeds minder. Mm. Dus er zijn eigenlijk steeds minder plekken in gemeenten waarin een sekswerker überhaupt het werk kan doen. Ja, en dan zie je dat dit soort sekswerkers ja, het op andere plekken willen gaan doen. Thuis of ergens anders, maar dat is dan vaak ja, toch illegaal. En dat heeft consequenties. Ja, dus eigenlijk komt het erop neer dat het sinds 2000 legaal is geworden. Daar werd ook gezegd, het is in die zin een normaal beroep. Maar in de praktijk bijzonder lastig uitvoerbaar. En überhaupt om een vergunning voor te krijgen. Ja, een vergunning voor te krijgen. En ook eigenlijk wel wat je ziet is dat gemeenten het misschien wel helemaal niet graag willen. Hè. Er zijn gemeenten waar bijvoorbeeld het gemeentebestuur toch ja, meer christelijk georiënteerd is. Waar het problematisch is. En waar sekswerk sowieso gezien wordt ja, als toch van moeten we dat wel willen. Mm-hmm. Een andere reden is ook van het kan tot overlast leiden. Hè, dat is ook een argument wat we vaak horen. En een belangrijke reden is ook nog dat sekswerk toch vaak in verband wordt gebracht met mensenhandel. Daar willen ze tegen optreden. Maar het gevolg daar weer van is dat ze daar zo streng tegen optreden dat ja, gewoon legale manieren om sekswerk uit te voeren, ja, dat kan dan vervolgens ook niet. Nee, dus dat leidt tot één officieel geregistreerde sekswerker in Nederland. Zij vertelt aan jullie wat legaal thuiswerken voor haar betekent. Zodra er risico van bijvoorbeeld huisuitzetting erbij komt of andere risico's omdat het officieel niet mag, dat verandert eigenlijk gewoon het hele plaatje voor me. En dan gaat het van normaal werk naar iets stiekems. Dan moet je iedere klant die langs zou komen, moet je gaan verifiëren of dat ook niet misschien politie is ter controle. Dat brengt zoveel lading erbij. Dat verandert gewoon eigenlijk het hele beroep. Ja. Qua bescherming is dat voor haar ook heel belangrijk, kan ik me voorstellen dan. Ja, want wat de gemeente Lelystad doet is, je mag je registreren bij de gemeente. Mm-hmm. De gemeente kan ook, als je daar toestemming aan geeft, je gegevens geven aan de politie. En als deze sekswerker dan de politie belt en zegt van ik heb een lastige klant of ja, ik zit in nood, dan komt die politie niet naar haar toe om haar te zeggen van je mag dit helemaal niet doen, want het mag. Maar die kan wel gelijk op die manier hulp bieden. Dus de angst voor haar is dan ook voor die politie gelijk weg. Ja, ja. Is het, Klaas, tot slot nu per gemeente verschillend? Is het niet logischer als daar gewoon landelijk beleid voor is? Ja, dat zou logisch zijn. Alleen zie je bijvoorbeeld in Den Haag dat er verschillende wetvoorstellen zijn geweest. Er ligt nu ook weer een wetvoorstel. Regulering sekswerk is overigens controversieel verklaard. Maar je ziet dat partijen er eigenlijk landelijk niet uitkomen. Hè. De enige partij zegt van het is een normaal beroep, het moet kunnen, het is gelegaliseerd. En de andere partij zegt ja, maar ja, het is ook wel, hè, kan met mensenhandel te maken hebben. Daar moeten we hard tegen optreden. Ja. Dus je ziet uiteindelijk dat Den Haag er niet uitkomt. En omdat Den Haag er niet uitkomt, hebben gemeenten nog steeds de vrijheid om de regels zelf in te vullen. Ja, en dat leidt niet tot heel veel sekswerkers die geregistreerd zijn. In ieder geval, zoveel is duidelijk. Dankjewel voor jouw uitleg, Klaas ten Tek. Platen van Spraakmakers. Onze spraakmaker vandaag is programmamaker en docent Karim Angar. Aan jou dus de eer om de muziek uit te kiezen. Die heeft wel een beetje te maken met waar we het straks over gaan hebben. Ja, zeker, zeker. Het is het nummer van Bolle Bof. Een nieuw nummer dat hij heeft gemaakt, genaamd Bom. En met hem heb ik deze week een hele toffe college tour in Rotterdam gedaan over messengeweld. En hij heeft daar heel kwetsbaar zichzelf laten zien. Dat heeft ervoor gezorgd dat studenten open zijn gegaan. En dat vond ik echt bewonderenswaardig. Dus vandaar dit nummer. En het is ook gewoon een lekkere Friday tune. Ik wil zeggen, gaan we daar eerst naar luisteren en daarna kijken waartoe heeft geleid bij de gesprekken met de zeker. Impina bunda vai, chama as amigas vai, avisa o papai. Vai bate o bumbum, ai bo, ai bo, ai bo, ai bo, ai bo, ai bo, ai bo. Bate a bunda vai, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, ai bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Vai amor, quer mais? Mexe pra cima, ai ai. Cê tá bom, chega aqui, empina aqui, ai. Quadradinho, yeah. Eu quero te levar pro meu quartinho. Valha, valha, mami não para. Bunda compacta, mexe com a raba. Empina a bunda, vai, chama as amigas, vai. Avisa o papai. Vai, bate o bumbum. Ai, bo, ai, bo, ai, bo, ai, bo, ai, bo, ai, bo, ai, bo. Bate a bunda, vai, bo. Pra cima, ai, ai. Cê tá bom, achei. Chega aqui, empina aqui, ai. Bollebof met Bom. Ik ben benieuwd of hij ook nog bij de dansmarathon 50 uur... waar we het net met Paul Reumer over hadden op SBS voorbij gaat komen. Want dit zorgt in ieder geval wel voor beweging. Hopelijk ook bij onze luisteraars. En in ieder geval bij de gast die nu binnenkomt. Arnoud Boot, hoogleraar ondernemersfinanciering en financiële markten aan de UvA. Welkom. Goedemorgen. U zat in alle rust nog even voor te bereiden. Wij waren met de muziek bezig. Ja, wij gaan het straks hebben over 10 jaar na de Occupy-beweging. En wat dat allemaal voor effect heeft gehad. Of het effect heeft gehad. Heeft een van jullie ooit behoefte gehad om een tentje op te zetten ook daarbij, meneer Boot? Nou, niet direct om daar een tentje bij op te zetten, maar ik heb er wel bij stilgestaan. Dus in zoverre, ja? Zover vond ik wel iets heel moois. Ja, het was een bijzondere beweging die in gang werd gezet. Karim, dat? Je moet de vraag nog één keer herhalen. Want ik was helemaal met die muziek. Was met het lekkere nummer bezig, sorry. Ja, met die Occupy-beweging 10 jaar geleden de drang hebt gehad van ik wil daar ook bij gestaan. Tentje en... Nou, 10 jaar geleden was ik 22. Ja? Toen was ik dus vooral bezig met net opklimmen na een enorme... vals van onderadvisering. Dus toen was ik vooral bezig met mijn eigen shizzle regelen. Ik kan het zeggen, jezelf op de kaart krijgen. Ja, en voor jezelf inderdaad. Een toekomst realiseren. Inderdaad. Wat toen wel had ook gekund, want dat was op zich een van de dingen waar we het na 11 uur ook over gaan hebben. Dat er niet één duidelijk doel bij zat. Hè, maar dat heel veel mensen vanuit verschillende oogpunten en met een verschillende boodschap daar gingen protesteren en gingen demonstreren. Na 11 uur meer dus. Eerst gaan wij het nu hebben over die grote inzamelactie. Messen, die deze week in zo'n 200 gemeenten heeft plaatsgevonden. Gevonden. Het is een van de meerdere initiatieven om dat messengeweld onder jongeren de kop in te drukken. Dat is ook iets, Karim Amgar, wat jij als programmamaker en als spraakmaker van vandaag probeert op een andere manier in de vorm van gesprekken in de klas met je leerlingen, met docenten en via podcasts die je ook aan het maken bent. Mm. Ik heb die beluisterd. Je hebt gesprekken met leerlingen, met collega-docenten. Heb je dingen gehoord rondom de geweldincidenten, maar ook de angst die er is of waardoor het komt, wat jou zelf nieuwe inzichten heeft gegeven? Jazeker. Maar vooral ook dat we bezig waren met die podcast. En dat ik me nog heel goed kan herinneren dat... nou, dan ben je dus research aan het doen. En wie wil je dus uitnodigen? En dan ga je searchen. En dan gewoon op de dag dat je het aan het researchen bent... is er iemand doodgestoken in Bleiswijk, notabene. Weet je, dat dan... Waar jij vandaan komt. Waar ik vandaan kom. De grote stad Rotterdam die daarbij ligt. Ja, of Den Haag. Het Rijnmondgebied inderdaad. Ja. En dan denk je, nou, hier zal het dan toch niet gebeuren. En toen ben ik wel heel erg geschrokken. Ben ik nog meer research gaan doen en nog meer gaan zoeken. En ook hoeveel incidenten er eigenlijk zijn. En toen ben ik me eigenlijk ook wel rot geschrokken. En dan had ik gewoon één hele duidelijke vraag in mijn hoofd. Is het... omdat het, ik wil een nieuwe auto kopen, ik wil een Opeltje kopen... en ik zie ineens overal Opels rijden... of is het gewoon een serieus groeiend probleem? Mm-hmm. Dat zijn wel antwoorden vragen waar ik antwoord op heb gekregen in de podcast... vanuit een socioloog van de Erasmus Universiteit... die daar geweldig onderzoek naar heeft gedaan... naar drillrap en de gevolgen van drillrap en messengeweld. Maar ook gewoon vanuit studenten van waarom... waarom pak je überhaupt zo'n mes? Ja. En zijn er dan geen remmende factoren? Waar is je moeder? Waar is je vader? Waar zijn je vrienden die tegen je zeggen van... gast, wat heb je op zak? En daar heb ik echt wel heel mooi antwoord op gekregen. Maar, want is dat inderdaad het belangrijkste eigenlijk? Jij noemt het ook wel peergroep, hè? Dus dat je een netwerk om je heen hebt... wat jou eigenlijk weer op het rechte pad brengt of op het rechte pad houdt. Ja, je ziet echt bij de jongeren die dit plegen... die gewoon geweld plegen met een mes of een mes op zak hebben... uit een soort van, nou, ik moet me veilig voelen... dat de remmende factoren daar zoek zijn. En dat zie je eigenlijk. Ik heb een boek geschreven, dat heet Van Radicaal naar Amicaal. Het gaat over radicalisering. Je ziet dat bij mensen die geradicaliseerd zijn ook van jihadisten... radicaliseren tot rechtsextremisme, de remmende factoren zijn zoek. En dat heeft te maken met je ouders die gescheiden zijn... of geen ouders meer überhaupt in beeld, je broers en zussen niet. Of je peer group is juist een groep die zegt... oh ja, goed als je die remmende factoren niet meer hebt, het moet nog erger. Oh, wat ben je gangster omdat je een mes op zak draagt. Wat ben je geweldig stoer omdat je allerlei onthoofdingsfilmpjes op je telefoon hebt. En dat is gewoon wel echt een serieuze zorg... die in deze tijd wel een grotere zorg is dan normaal. Ja, want jij hebt dat zelf niet als het gaat om wapenbezit... maar dat radicaliseringsaspect, dat heb jij zelf ook toen je jonger was gehad. Hè? Dat je zeker. Het is gewoon richting de verkeerde kant ging. Je gaat, als je genoeg dingen meemaakt... Hè, is Boon Paulus, socioloog van de Universiteit van Amsterdam... die veel onderzoek doet, is een Amerikaan die onderzoek doet in Nederland ook heel veel. Die zegt ook hoe meer ongelijkheid er in een land is. Één op één relatie met hoe meer dus ook radicalisering er is. Hoe meer criminaliteit, hoe meer polarisatie. Maar vooral ook de focus op radicalisering. Omdat dit in mijn ogen gewoon een vorm van radicaliseren is. En sterker nog, soms ook gewoon daad bij woord. Hè. Het is een groep die je vertegenwoordigt en je wilt een doel bereiken. En ik had dat ook. Het was gewoon een periode waarin ik te maken had met ongelijkheid. Waarin ik enorm dook in een slachtofferrol... waarbij iedereen schuldig was en waarin ik had pijn... en remmende factoren waren zoek. En de remmende factoren in mijn omgeving... waardoor ik niet nog erger radicaliseerde... waren mijn broers en zussen. Jou erop aan? Ja, die spraken mij erop aan. En ik had een wijkagent, dat vergeet ik ook nooit meer. Die man is anderhalf jaar geleden overleden. Hans Enslin is echt een geweldige man. Die wijkagenten die hebben we echt nodig. Die zijn er gewoon bijna niet meer. Die ene wijkagent, weet je wel, die bij je komt zitten... in plaats van die je in de boeien slaat en zegt... oh, heb je legitimatie bij je? Nee, die komt bij je zitten. En die zegt, jeetje man, ik zie dat je enorm aan het veranderen bent. Wat gaat het goed met je? Dus een hand op je schouder, praat met je. Wandelt met je. Ziet hij een keer zonder een helm, dan denkt hij... ja, wacht even, is dit nou goed voor de relatie? Nee, is niet goed voor de relatie dat ik hem nu meteen meeneem en beboet. Want dat maakt het alleen maar erger. Die stopt je, gaat met je zitten. Dit is niet handig, man, Karim, wat je nou doet. Zulke mensen die hebben er echt voor gezorgd... dat ik weer vertrouwen heb gekregen in instituties. Zoals bijvoorbeeld politie en onderwijs. En dat is ook wel gewoon, ik denk wel gewoon de reden... waarom ik hier überhaupt nog sta als schrijver, programmamaker, docent, whatever. Weet je, dat is wel heel belangrijk. Ja. Is het nu ook een wereld die heel ver van u afstaat? Is het van nee, absoluut niet. Kijk, een van die rollen die ik heb is in de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Adviseur van het kabinet. En dit is natuurlijk het grote vraagstuk. Mm. Hoe krijg je mensen mee? Hoe geef je gelijke kansen? Hoe betrek je mensen bij die samenleving? En dat is eigenlijk waar je hele verhaal om gaat. Zeker. En misschien ook die sociale media, dat je in eigen bubbel kunt gaan zitten. Enorm. Met gelijkgestemden die allemaal tegen denken dat iedereen tegen hun is. En misschien is dat ook zo, met het werkt zelfversterkend. En daar moet je uit. En dat laat jij zien. En dat is eigenlijk ook wel met het brein gebeurd. Ik gebruikte net het voorbeeld van die Opel. Als je een Opel wil kopen, dan zie je overal een Opel rijden. Zo werken die algoritmes online ook. Als je dus één of twee keer daarop klikt en daarna kijkt... ja, dan heb je op een gegeven moment allerlei filmpjes over onthoofding, messen, drillrap. Oh ja, Amsterdam haat Rotterdam. Dus we moeten opstaan en dan moeten we er een rap over maken. En het versterkt elkaar enorm. En dan ben je gewoon 13. Weet je, ik krijg verhalen van jongens van 13 die een mes op zak hebben. En die zegt tegen mij, eeuwen meneer, ik moet toch voor mezelf opkomen. Want als ik naar West toe ga, dan staan daar boys me op te wachten. En ik moet mezelf wel beschermen. Ik heb ook gewoon in de klas gehad dat iemand een mes laat zien. En zegt, ik moet voor mezelf opkomen. Straks gebeurt er iets met mij. Geen gezichtsverlies willen lijden. Ook die boosheid. Gewoon een zielige jongen. En soms ook een zielige vrouw. Want ik heb ook gewoon meiden in mijn omgeving gehad. In het klaslokaal. Die hiermee te maken hebben gehad. Die hebben gewoon echt hulp nodig. Ik kan zeggen, jij komt vanwege je werk veel in aanraking met jongeren. Met deze verhalen. En we hebben een fragment van een verhaal wat veel indruk heeft gemaakt op jou. Ik heb vanaf mijn 10-jarige leeftijd heb ik iemand zien beschoten worden voor mijn ogen. En zelf had ik zelf een hele andere mindset. Ik zag die pistool liggen en toevallig was mijn broer achter mij. En die zag mij naar die pistool grijpen. En hij zei tegen mij, nee man, je gaat dat niet doen. Uiteindelijk 3 jaar later kwam ik diezelfde persoon tegen. En ja, die tijd had ik gewoon een mes op zak. En heb ik hem 3 keer in zijn nek gestoken. Maar ja, het is gebeurd. Ja, dus hij heeft iemand in zijn omgeving iets heeft aangedaan, kwam die later tegen en toen heeft hij zich niet kunnen beheersen en heeft iemand neergestoken, doodgestoken? Ja. Nou, niet doodgestoken. Wel, het raakt nog steeds enorm, man. Als ik hem zo hoor, hoor ik ook zijn emotie in zijn stem. 10 jaar. 10 jaar en toen greep ik naar een pistool. En er was iemand die tegen hem zei, nee, dat ga je niet doen, man. Weet je, ook die context, even 10 jaar. Waar was ik toen ik 10 jaar was? Waren jullie toen ik 10 jaar was? Weet je? We hebben hem verder gesproken hierover. En dan hoor je, ik heb uitgesproken dat ik hem iets zou aandoen. Dus al mijn matties op straat zeiden tegen mij, als je het niet doet, dan ben je, even in straattaal, ben je een chinboy, ben je een mietje. Dan durf je niet, dan hoor je er niet bij. Gezichtsverlies. Die druk heeft er allemaal voor gezorgd dat hij uiteindelijk op 13-jarige leeftijd iemand in zijn nek steekt. En als ik hem nu spreek, het is zo'n lieve jongen. Hij zit op mbo niveau 1. Hij krijgt nog steeds les. Hij is zo blij dat hij naar school gaat. Hij is ook pinter. Maar hij is gewoon opgegroeid in een omgeving. Dus een wieg heeft gestaan in een gezin op een plek die voor hem heel slecht was. En dat maakt het niet goed dat hij dit gedaan heeft. Het is veroordeeld geweest ook. Hij is veroordeeld geweest. Hij heeft vastgezeten, jarenlang vastgezeten. En hij zegt ook, ik ben blij dat ik vastgezeten heb, want ik heb daardoor echt al wel dingen geleerd. Maar ik denk dat we preventief daarin echt heel veel dingen kunnen doen. In Amsterdam groeien 1 op de 5 kinderen op onder de armoedegrens. In Rotterdam is dat 1 op de 4. Dus er is gewoon potentieel 1 op de 4 kinderen die zich hieraan kan vergrijpen. Is het dan, Karim, want het gaat eigenlijk over die ongelijkheid, dat gebrek aan perspectief, wat er aan ten grondslag ligt, of een zeer problematische en traumatische jeugdervaringen die er zijn. Zo'n messeninleveractie, daarvan wordt ook niet iedere gemeente doet eraan mee, wordt ook wel gezegd, ja, uiteindelijk heb je er eigenlijk niet zoveel aan. Nee. Kun je daar iets bij voorstellen? Of ja, het is best. Het is ieder best, mes van de straat is er één. Met alle respect, het is best symbolisch. Weet je, het is best. Want degene best symbolisch, die, maar het zijn zeg maar de goedwillenden, ja, of degene die meer een beetje stoer doen, die leveren hem in. Ja. Maar degene en die tegelijkertijd worden die dingen niet vaak ook uit de schuur getrokken. Hè? Die worden uit de schuur getrokken of uit de keukenlaag getrokken. Ik vraag ook vaak, hoe kom je er nou aan? Ja, die ligt dan gewoon thuis. Dat lag gewoon thuis. Het is niet zo dat het net als met een vuurwapen dat je daar heel erg veel je best voor hebt moeten doen om er aan te komen. Dus je levert hem ook niet zo snel en als je hem in leven, dan leg je hem terug in je keukenla of ergens in de schuur. Wat wel zo is, is je moet het wel hebben. Je moet het hebben voor op het moment dat het er kan zijn. Dat vind want, jij of dat, dat vinden vind, die dat, nou ja, dat vinden de jongeren ook. Want als het niet zo is, ik heb hier heel expliciet over met ze gesproken, zeggen ze, zou je het inleveren? En dan zeggen ze, zegt echt een enkeling, zegt misschien, zeggen ze dan. Zelfs misschien. Maar ze zeggen wel, het moet er wel zijn. Want als het er niet is, dan zullen heel veel jongeren ook zeggen, er was nooit de mogelijkheid voor mij om het überhaupt te kunnen inleveren. En daarom is het voor mij iets geweest waarom ik hem op zak heb gehouden. Karim, zeg je niet eigenlijk, je moet om dit te veranderen, moet je 30 verschillende dingen doen. Want uiteindelijk moeten die kinderen of jonge volwassenen moeten kansen hebben. Zeker. En we hebben allerlei scheidingen in het schoolsysteem waar al heel vroeg eigenlijk op een zijpad gezet worden. Ja. En als onderdeel daarvan, dat je dan ook die messen laat inleveren, dat is op zich logisch. Zeker. Dat past bij elkaar. Ja, zeker. Maar ik heb ik ben nu, mag ik eigenlijk nog niet zeggen, maar ik ben net klaar met een boek. Dat komt over 3 weken komt dat uit. En dat gaat volledig over kans en ongelijkheid in het onderwijs. Waarbij echt wel een heel groot deel gaat over de gevolgen van kans en ongelijkheid. Waarbij dit echt een heel groot gevolg is. Geweld, polarisatie in de samenleving. Ik denk ook dat we er echt nog niet vanaf zijn. Ja. Dit gaat echt nog wel blijven. Jij bent de podcast gaan maken voor de gemeente Rotterdam dus. Dat heeft een constructieve of positieve insteek gekregen. Dus verhalen zoals we net horen, die horen we er niet in. Nee. Is dat bewust eigenlijk? Ja, dat is bewust gedaan om twee redenen. De eerste, en dat is de allerbelangrijkste, is dat kickbokser Emet Haddar al heel snel in die podcast meteen zei, ik als documentairemaker, als podcastmaker, hoor een interessant verhaal en ik denk, dit is zo mooi om te horen. Dit gaat ervoor zorgen dat mensen het goed begrijpen. Zoals nu. Nu begrijpen ze het goed. Maar tegelijkertijd denk ik daar op dat moment niet heel goed bij na met wat voor effect het voor hem daar heeft. Dus het eerste is, de reden dat het er niet in zit, is dat het impact voor hem heeft. Voor zijn veiligheid op straat en dat soort zaken meer. Want je ziet zijn gezicht erbij en dat soort zaken meer. En de tweede reden is ook wel dat de gemeente echt wel heel erg stevig inzet in vanwege een actieplan veiligheid in en om het onderwijs, waar ze al jaren mee bezig zijn, is om de focus weg te halen bij die algoritme van we zien al die Opels rijden, dus dat we dus ervoor zorgen dat er een meer positief verhaal komt, maar het moet wel een realistisch verhaal zijn. Ja. Dus dat proberen we heel erg te doen. Dus in de podcast is het een realistisch en net wat meer aan de bovenkant, aan de positieve kant. En in het klaslokaal hebben we een realistisch gesprek. Punt. Want de deuren zijn daar dicht. Mm-hmm. En we hebben daar in die college tour gewoon een echt gesprek met bijvoorbeeld Bollebof, rapper Bollebof, waar we net het nummer van hebben gehoord. Dat we echt stevig die materie induiken. Waar het vandaan komt. Heb je het wel eens gedaan, et cetera. Bij die podcast leg jij dilemma's voor. Nou, er zit er ook eentje tussen kiezen tussen Rotterdam of Amsterdam. Die is voor de meesten niet zo heel moeilijk. En één iemand zegt Amsterdam en die gooi je er bijna uit. Dus dan dat zet het meteen op scherm. En ik zeg PSV. Dus precies. Eindhoven die gekste. Mag hoor. Maar een andere, en dat is, daar wordt veel over nagedacht, is, jij geeft het dilemma, een veilige klas of een veilig thuis. Wat zou jij daar zelf op antwoorden? Ja, dat is heel lastig. Ik denk echt, als leerkracht, ik geef nog steeds één dag in de week les, op mbo niveau 1, denk ik een veilige klas. Omdat je impact nu, in deze tijd, is een veilige klas belangrijker dan een veilig thuis. En dat zeg ik omdat heel veel ouders hun kinderen om 6 uur 's ochtends wegbrengen en om 6 uur 's avonds ophalen en 2 uur thuis hebben voor het slapen gaan, dan gaat het kind slapen. En op het moment dat je een onveilige klas hebt, dan creëer je daar voor de samenleving ook een gevaar mee. Want je bouwt in het klaslokaal aan het fundament van een goed werkende samenleving. En als het daar fout gaat, dan gaat het echt fout straks in de samenleving met messen, geweld, met dingen die er op straat gebeuren. Dus dan zou ik echt nijpend. Je wilt het allebei hebben. Laat ik wil het allebei zijn, hebben. Natuurlijk. Maar ik kies dan toch voor een veilig klaslokaal. Ja, en dat heeft ook met de sociale context te maken. Ja, met dus dat je meer toe wilt werken naar minder segregatie, minder polarisatie, minder criminaliteit, minder radicalisering. Die ouders hebben echt heel veel impact. Misschien wel het meeste impact. En het is echt belangrijk. Maar ik denk dat we echt moeten beginnen met een veilig klaslokaal. Ja. Is dat ook de reden dat je voornamelijk nu met docenten hebt gesproken? Ja, zeker. Ja. En artiesten en dergelijke. En ja, die impact hebben, rolmodellen zijn voor deze gasten. Om ervoor te zorgen dat al die freaking messen weggaan. En dat we elkaar weer wat meer liever gaan vinden. Deze week allemaal naar aanleiding dus van die inzamelweek. Dat mensen hun wapens, messen en maar ook vuurwapens kunnen inleveren. Zonder dat ze daarvoor gestraft worden. Hopelijk heeft het effect. En anders hebben we dus nog de podcast van Karim Amvar. Dankjewel. NPO Radio 1. Nederland, waterland. Het Nederland waar Nederland beroemd om is, hè? Van groene weilanden en blauwe sloten. Nederland vecht al eeuwen tegen het water. Water is niet links, is niet rechts, is niet religieus. Maar stel je voor, zetels die al vergeven zijn, voor er is gestemd. 150 Kamerleden zijn er straks. 30 daarvan die worden niet gekozen, maar die komen er sowieso al in. Dat is toch gek. Maar toch is dat bij de waterschappen het geval. Is dat niet achterhaald? Ik hoop wel dat discussie een keertje afgelopen is. Op NPO Radio 1. Argos, morgen om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Sascha van Dorsen. Misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Heb jij het slim voor elkaar?

Sinds de financiële crisis van 2008 zijn steeds minder jonge mannen aan het werk. Onder 25 tot 45-jarigen zijn sindsdien ruim 100.000 mannen niet meer aan het werk, meldt het Centraal Planbureau. Dat kwam vooral door baanverlies in sectoren als de bouw, industrie en zakelijke dienstverlening. Het Centraal Planbureau verwacht dat het aandeel werkende jonge mannen blijft dalen en dat kan tot problemen leiden. Misschien dat er gevolgen zijn over het welbevinden en over de zelfervaren gezondheid, maar natuurlijk ook voor de maatschappij als geheel. Daarbovenop kunnen er nog extra kosten ontstaan, bijvoorbeeld in hoger uitkeringsgebruik en ook door lagere belastinginkomsten. Het weer bewolkt en vanuit het noordwesten trekt regen over het land. Vanmiddag wordt het droger met af en toe zon en het wordt een graad of 14. Morgen geregeld zon en maxima opnieuw rond 14 graden. Lieselot, dankjewel. Erwin, wat heb je nog aan verkeersinformatie? Nou, op de A27 Utrecht richting Gorkum staat een file tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos van 3 kilometer. Op de N59 Zierikzee Hellegatsplein tussen Sirooskerken en Zierikzee 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En door inzet van hulpdiensten op het spoor rijden er geen treinen van en naar Weesp. Dat duurt tot 11:30. Ster. Een dinerbord beschilderd door Mondriaan. Een bewegend oog van Dalí. En een tragische clown van Picasso. Verrassende meesterwerken in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden. Nu te zien in Singer Laren. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bij Beveren weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Dat begrijpen we bij Beveren als geen ander. Dus krijg je persoonlijk advies, zodat jouw jas altijd past bij wat je buiten gaat doen. Wat het weer ook doet. Want buiten begint bij Beveren. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat, in jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Met hier in de studio schrijver, presentator en docent op het mbo Karim Amgar. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. We hadden het met hem net al over de manieren waarop je messengeweld onder de jeugd de kop in zou kunnen drukken. En dat het, nou ja, zoals Arnold Boot al zei, er zijn 30 punten eigenlijk waar je op moet drukken om iets te kunnen bereiken. We gaan het nu over iets anders hebben met de leus We are the 99% bezette in 2011 demonstranten het centrum van de financiële wereld, Wall Street, in New York. Dat protest begon in september, maar kreeg daarna wereldwijd vervolg. En vandaag, precies 10 jaar geleden, sloegen de eerste demonstranten hun tentjes op voor de beurs in Amsterdam. Daarna kwamen er nog heel veel plekken waar protesten gingen oplaaien in de grote steden, maar bijvoorbeeld ook in Leeuwarden, Emmen en Hendrik-Ido Ambacht. Die actie kreeg in de hele wereld, dus ook in Nederland, veel aandacht. Ik zeg nee! Nee tegen de macht! Nee tegen het systeem! En nee tegen de ongelijkheid! Het is heel wat waar tegen wordt gedemonstreerd. Ook de gevestigde media, zoals het heet. Maar het is vooral de financiële industrie en alles wat daarmee te maken heeft waar het vanmiddag mee begon. De competitie en de commercie is het grote vergif van de samenleving. En daar zijn we nu afscheid van aan het nemen. Een mini-blijspel, een weloverwogen betoog. Het was er allemaal bij het vredig samen zijn. Dat nu moet overgaan in de bezetting van het plein. Hoe lang blijven jullie nog? Zolang het nodig is. En dat is? Maar misschien wel heel erg lang. Ja, sommigen hebben het best lang volgehouden. Niet 10 jaar lang, want we zijn inmiddels 10 jaar verder. En we gaan eens kijken wat die Occupy-protesten uiteindelijk hebben opgeleverd. Dat bespreken we met Arnoud Boot, die had u al gehoord. Hoogleraar ondernemersfinanciering en financiële markten aan de UvA. En we hebben ook contact met Jacqueline van Stekelenburg, is hoogleraar sociale verandering en conflict aan de VU in Amsterdam. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U bent daar destijds ook bij geweest, hè, bij die Occupy-protesten. Wij waren er niet bij. Beschrijf eens hoe dat ging. Ja, dat klopt. Ik ben naar 2 verschillende pleintjes geweest. Eentje was het Beursplein. En wat ik heel interessant vond, dat was dat er inderdaad allerlei tentjes stonden. Maar dat de banners ook voor de tentjes stonden. En eigenlijk was het een soort van uiteenstal, een aaneenschakeling van allerlei verschillende issues die aan de orde gebracht werden. En dat was heel interessant. En je zag ook dat het samen zijn, dat tot discussie en tot een heel groot gevoel van saamhorigheid leidde. Wat je normaal gesproken ook bij een demonstratie ziet, zag je nu op een duurzamere manier. Ja, dus eigenlijk mensen die niet allemaal voor hetzelfde doel aan het strijden waren, maar daardoor wel met elkaar dat contact kregen. Zou je het in die zin, want u wordt ook wel de protestprofessor genoemd, dus u heeft er veel onder de loep genomen. Zou je het daarmee ook een mooie vorm van protest kunnen noemen? Of? Nou, ik weet niet of het mooi is. Het is wel een interessante vorm. Mm-hmm. Kijk, we zagen dit voor het eerst gebeuren bij Otpor. In Servië. En de Colored Revolution was een revolutie waarbij deze strategie veel gebruikt werd. En toen zag je ook dat er pleintjes bezet werden. En toen ging het over de stolen votes vooral. En uiteindelijk zag je dat het overging naar de Arabische Lente, waar bijvoorbeeld Tahrir Square ook bezet werd. En uiteindelijk hebben we ook gezien dat in Madrid vanuit de 15 mei-beweging dat er ook de pleinen bezet werden. Dus het is een vorm van protest die op een hele andere manier aandacht krijgt en die ook op een hele andere manier een collectieve identiteit vormt, een wij. En dat is echt wel... Of het mooi is of niet, maar het is wel een hele interessante verschijningsvorm. Het was onder meer ook tegen de bankenwereld gericht. Stond natuurlijk niet voor niks bij Wall Street en op het Beursplein. Arnoud Boot, voelde de financiële wereld zich ook aangesproken? Herinnert u zich dat nog? Nou, die voelde zich zeker aangesproken. Ook omdat er natuurlijk het een en ander gebeurd was in de jaren daarvoor. Ja. En het was natuurlijk een hele voor de hand liggende. Althans, dat element van protest was natuurlijk heel voor de hand liggend. Want die financiële instellingen waren omgevallen. Even in Amerika denkend, de topbankiers daar, die waren met miljoenen verdwenen naar hun privé-eiland. Waar ze met hun privé-vliegtuig naartoe vlogen. En de bank moest gered worden door de belastingbetaler. Dus dat was natuurlijk een rallying cry die niet die evident was. Dus in zoverre, bankiers, en zeker in Nederland, kijk naar de banken vandaag, die toch eigenlijk in het verdomhoekje zitten. Je hoeft maar iets te horen en de banken staan op de voorpagina geweldig negatief. Het is misschien iets minder dan dat het was. Maar... Misschien iets minder. Misschien ook omdat er een nieuwe generatie mensen zit die zich iets minder schuldig voelt over die periode, omdat ze toen niet aan de macht waren. Mm-hmm. Dus het had grote effecten. Maar het gekke was natuurlijk wel dat het begon in 2011. Hè? En ik denk ook dat, dat noemde Jacqueline al, de 15 mei-beweging in Spanje, waar alles samenkwam. Hè, daar kwam want 2011 was een grote financiële, grote economische crisis in Spanje. Maar ze hadden ook al die financiële problemen gehad. En ze hadden corruptie in het politieke systeem. Ze hadden het idee dat er grote bedrijven aan de macht waren. Dus de Spanje 15 mei-beweging kwam eigenlijk alles samen. Dus dat is in mijn optiek toch wel een heel belangrijk moment geweest. En dat heeft zich verspreid door verschillende aanleidingen over de wereld. En die Occupy-beweging dus. Ja, die zit in de slipstream en die kwam op voor hetzelfde eigenlijk. Hè? Ja. Ongelijkheid, ongelijke verdeling van inkomen, ongelijke verdeling van kansen. En je hebt altijd een aanleiding nodig. En die aanleiding, ja, dat kan soms verschillen. Ja. Dat zijn van die triggers. De emmer loopt over eigenlijk. En Jacqueline, het was in die zin ook bijzonder dat het een hele platte organisatie was, hè, zonder leiders. Ja, ja, dat voor mijn gevoel is de Occupy-beweging een kentering geweest in de manier waarop er protesten georganiseerd worden. En dat was ook precies hetgeen wat een van de doelen was van de beweging. Zij zeiden van wij willen niet een top-down protestorganisatie zijn. Waarin van tevoren aangegeven wordt waar we boos over zijn. En waarin we dan als puppets meelopen in de demonstratie. Wij willen dat het van onderop opgezet wordt. En dat we daarin een participerende democratie, die willen we eigenlijk al. Zelf als beweging willen we die uitbeelden en willen we zijn. En dat was ook precies wat je zag gebeuren. Dat op die pleintjes, als er dan de General Assemblies waren, dan zag je dat er vanuit alle kanten werd er getracht om alle stemmen te laten horen. Ja. En ik weet ook dat op een gegeven moment werd er ook gezegd van iedereen is hier welkom als individu. Maar de vakbondsleden zijn hier niet welkom met hun t-shirtjes. Oftewel, die personen waren daar wel welkom, maar liever niet de organisaties die het oude establishment uitstralen. De vraag is dan wel wat je bereikt. Het is natuurlijk een prachtig streven om ieder individu te laten horen. Soms kan het natuurlijk krachtiger zijn om als één front, zeg maar, een statement te willen maken. Heeft de Occupy-beweging concreet iets bereikt? Want ik zit te denken, als je het hebt over dat verschil tussen arm en rijk en kansengelijkheid of ongelijkheid. Nou, gisteren stond natuurlijk nog in de krant dat het verschil niet groter is geworden. Dat is dan misschien positief, maar het is ook niet kleiner geworden. Dus ja. Is de missie gelukt? Ja. Ik denk dat er hier aan je vraag eigenlijk twee interessante aspecten zitten. De eerste is al die verschillende stemmen, wat doet dat nou eigenlijk met mogelijke veranderingen? En ik denk dat we dat ook wel gezien hebben, dat inderdaad één van de issues is die het ingewikkeld maken. Er komt een cacofonie van stemmen komt er naar voren. En voor politici is het dan relatief eenvoudig om de stemmen te negeren. Want er zijn er zoveel. Mm. Ik weet bijvoorbeeld dat met de gele hesjes stond ik op een gegeven moment op het Binnenhof. En toen stond er op alle hesjes, op de achterkant stond er wel wat anders geschreven. En toen kwam Rutte langslopen en die zei, ja, waar moet ik nou op ingaan? Nou, dat is typisch een voorbeeld van dat de cacofonie aan stemmen die er geleverd wordt, dat die eigenlijk ook heel veel verschillende claims naar voren brengen. En ik heb daar nog geen onderzoek naar gezien, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het daarmee ook minder effectief is. Ja. In ieder geval naar politici toe. En ik denk, en dan kom ik bij je tweede deel van je vraag. Van als je het hebt over effect, is het heel erg belangrijk om te bedenken van wat voor effect streef je dan na? Nou, ik noemde net al het meest prototypische. Hè? Dus politici die bereid zijn om water bij de wijn te doen, of een stapje naar links of naar rechts. Maar daarnaast zijn er nog veel meer verschillende soorten effecten die je na kan streven als organisatie of als beweging. En dat is dat je je beweging wil laten groeien. Dus dat je een sterke collectieve identiteit wil neerzetten. Dat je een publieke opinie wil beïnvloeden. Dat je het bewustzijn wil vergroten rondom een issue. Of dat je het making it to the news, hè, dus dat de media er aandacht aan besteedt. En dat alles bij elkaar, als je dan kijkt van, goh, wat heeft Occupy nou eigenlijk aan de ongelijkheid gedaan? Hè? Wat je net al zei, van mensen hadden het gevoel dat het toegenomen was. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. En daar zit denk ik al een heel interessant gegeven in. Dat Occupy heeft ongelijkheid als issue zeker op de agenda gezet. En er is een heel mooi onderzoek in Amerika geweest, waar ze gekeken hebben van het woord ongelijkheid, hoe vaak wordt dat nou gebruikt voor Occupy en tijdens en na Occupy in de politieke en in de publieke arena. En dan zag je dat het echt explodeerde. Ja, ja. Okay. Dus er werd echt meer over gesproken. En dat vertaalt naar de situatie waar we nu in Nederland in zitten. Het feit dat er dat iedereen die gisteravond geïnterviewd werd en gevraagd werd van, denkt u dat de ongelijkheid toegenomen is? Bijna iedereen zei, ja, dat denk ik. Terwijl dat dus niet het geval bleek te zijn. En dat zagen we ook gebeuren rondom de lockdown en de gevolgen van de lockdown. Dat er heel makkelijk en heel eenvoudig in dat masterframe van ongelijkheid getapt werd. En terecht, zou ik zeggen. Want we zagen inderdaad dat er een stapeling van ongelijkheid plaatsvindt en plaatsvond. Maar grappig dat het dus geteld is. Dat het in die zin ook wel effect heeft gesorteerd. Meneer Boot, u sloeg aan op die ongelijkheid ook? Ja, omdat gisteren eigenlijk, en ook de afgelopen weken als het over ongelijkheid ging, werd de verkeerde vraag gesteld. Ongelijke kansen, dat is waar het om gaat. Je kunt financieel kun je mensen wat compenseren wat we in Nederland doen, waardoor het op papier iedereen de inkomensverdeling een beetje hetzelfde blijft. Maar de ongelijke kansen, dat is een heel serieus probleem. Dus als je je afvraagt, wat is de upward, social mobility, wat is de kans dat je als je een dubbeltje geboren wordt, dat je een gulden wordt, hè? Of wat de analogie ook is. Dan zie je dat slechter geworden is. In Amerika even is het helemaal slechter geworden, want daar was altijd het idee dat je onbegrensde mogelijkheden had, ongeacht je afkomst. Dat is helemaal niet meer het geval. Maar ook in Europa zie je dat de laatste 10, 15 jaar dat verslechtert. Dus dat betekent letterlijk, hè, dat is letterlijk de discussie van als jij in de laatste klas zit van de lagere school. En je hebt een kind, een leerling die uit een minder milieu komt. En die slaagt erin toch hetzelfde te presteren als een leerling uit een bevoorrecht milieu. Hij presteert hetzelfde, dezelfde score. En dan wordt hij toch naar een lagere school doorgestuurd. Terwijl je hem naar een hogere school moet doorsturen, want ongeacht alles is hij boven of zij boven komen drijven. Dat is de ongelijkheid waar het om gaat. Ik voel een nieuwe Occupy-beweging opkomen. Nou ja. Voor ongelijkheid in Nederland. Absoluut. Nee, ik heb me gruwelijk geërgerd. Ja, het gaat niet over dat gelijkstrijken van geld. Maar het gaat om ziet u het gebeuren? Dat we op deze manier weer, want er wordt voor heel veel geprotesteerd en gedemonstreerd tegenwoordig. De klimaat natuurlijk, de woningnood, de coronamaatregelen. Maar dit, kijk, ongelijke kansen. Ongelijke kansen is bijna is volledig in strijd met de grondwet, zou ik zeggen. Volledig. En met mensenrechten. In wezen volledig in strijd. Natuurlijk gaat het gebeuren. Je ziet nu een discussie over opkomen dat al die scheidingen in het onderwijs, dat we mensen niet op 10-jarige leeftijd, 11-jarige leeftijd moeten gaan selecteren. Dus je ziet die discussie opkomen. Dus wij gaan naar een schoolsysteem toe waar mensen meer bij elkaar blijven. Dan komen de verschillende groepen elkaar tegen. Dat helpt in ieder geval. Is niet dé oplossing, want je moet, waar we mee begonnen, je moet altijd 30 verschillende dingen doen. Ja. Maar Guilaine, jij stelt wel een goede vraag. Want je zegt wel van, nou ja, gaat het ooit nog een keer gebeuren? Want er zijn wel heel veel andere demonstraties. En het begint steeds duidelijker te worden nu, anno 2021, dat heel veel van de gevolgen van de uitdagingen die we nu in de samenleving zien, zoals oneerlijke behandeling, ook bij boeren en klimaat en polarisatie en dat soort zaken meer, radicalisering, dat het gevolgen zijn van ongelijkheid. Dus hoe meer gelijkheid er in een land is, hoe minder van dit soort uitdagingen er zijn. Dus een zou je kunnen zeggen, hey boeren, hey en ik hier onderwijs en daar wetenschap en hier media. Wij hebben allemaal te maken met de gevolgen van ongelijkheid. Toch allemaal die tentjes let's bij elkaar. Do it, yeah. Let's do it, ja. Let's do it. Jacqueline Sterkburg, nog kort. Ziet u het gebeuren? Ik denk het eerlijk gezegd niet rondom het thema ongelijkheid. Maar wat ik wel denk, kijk, we zien, en dat constateerden jullie net terecht, dat er steeds meer gedemonstreerd wordt. Maar wat je ziet gebeuren is dat het heel erg afhangt van de sector die rondom bepaalde ongelijkheid in actie komt. De boeren werden net al genoemd. Rondom de scholen zien we op het moment zien we heel veel actie, vooral vanuit de politieke arena. De wethouder in Amsterdam is daar bijvoorbeeld een woordvoerster van. En ik denk dat er nog een andere sector is waar we het ook zien gebeuren. En dat zijn de ZZP'ers die zich verenigd hebben. En dat is denk ik heel interessant, hè, want dat is normaal gesproken een groep die heel moeilijk te organiseren is. Juist omdat ze die losvast verbanden hebben. En daar zie je het ook gebeuren. En daar was en is natuurlijk ook een groot ongelijkheid. Ja. Daar ging het vooral bij de 15 mei-beweging over. Dit vraagt nog om een vervolggesprek, maar nu zitten wij aan de tijd. Dus ik vind wel interessante dingen hebben we in ieder geval gehoord. Hartelijk dank daarvoor, Jacqueline van Stekelenburg. Graag gedaan. En Arnoud Boot natuurlijk ook, maar die blijft nog even hier zitten. We hebben ook nog een nieuwsupdate via de NOS. Justitie in Oostenrijk wil namelijk de oud-bondskanselier Kurz vervolgen en heeft daarom het parlement verzocht om zijn immuniteit op te heffen. Kurz trad afgelopen weekend af als bondskanselier, zit op dit moment in het parlement als leider van de EVP. We hebben contact met NOS-correspondent Wouter Zwart. Wouter, Kurz trad af vanwege dat corruptieschandaal. Wat denkt het OM voor bewijs te hebben eigenlijk? Ja, hij wordt van twee dingen verdacht. Ten eerste zouden hij en een groep vertrouwelingen in 2016, toen hij nog minister was, overheidsgeld hebben gebruikt om positieve berichtgeving te kopen bij een krant. En ook vervalste positieve opiniepeilingen. Allemaal om hem in die tijd populair te maken, zodat hij verkiezingen kon winnen en premier kon worden. Nou, dat is natuurlijk een ernstige vorm van politieke corruptie. Daarbij liep er ook al een ander onderzoek tegen hem in verband met nog een schandaal waarover zijn vorige regering is gevallen. En in dat schandaal zou hij valse verklaringen hebben afgelegd. En daarom wil het OM hem mogelijk vervolgen. Maar goed, hij heeft dus op dit moment nog die parlementaire immuniteit. Is de kans groot dat hij wordt opgeheven? Ja, die is behoorlijk groot. Daarvoor is toestemming nodig van een meerderheid van het parlement. Nou, die lijkt er wel te zijn. De oppositiepartijen die zullen uiteraard geen bezwaar hebben. Die willen Kurz zo snel mogelijk weg hebben. Er lijken ook genoeg leden van de regeringspartij Die Grünen te zijn. Die vormen weliswaar een coalitie met de partij van Kurz, de EVP. Maar die hebben het vertrouwen in Kurz al vanwege deze beschuldigingen opgezegd. Die willen echt het recht zijn vrije loop laten en ruim baan geven aan dit strafonderzoek. En zijn eigen partij? Ja, die zeggen in principe hetzelfde. Die zeggen, geef vooral justitie ruim baan. Natuurlijk, zodat zo snel mogelijk duidelijk wordt dat hun leider niets verkeerd gedaan heeft. Dat is hun visie. Ja, ja. Ondertussen snapt de partij natuurlijk ook wel dat het aan de kiezer niet uit te leggen zou zijn dat iemand die mogelijk belastinggeld heeft ingezet voor een desinformatiecampagne, dat die dan beschermd zou blijven door politieke immuniteit. Nee. Dus Kurz is uiteraard onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. En daartoe moet justitie zijn onderzoek kunnen doen. Helder. En dan bij schoolsmoment Wouter Zwart. Dankjewel, Wouter. De Nationale Nieuwsquiz. De laatste kandidaat van deze week van de radioschool. Want er waren allemaal studenten van de radioschool die speelden. Gerwin Visser, welkom. Hi. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Je moet over Sjoerd heen gaan. Hè? 45 punten, hè? Ja, oh, je staat al helemaal op scherp. Net hier, de competitie is hevig. Oh man, er komt er even eentje binnen met... Zullen we dan maar gewoon gaan beginnen? Begin maar, kom erop. Zet hem op. Het nieuwe kabinet moet de komende 20 jaar 1,5 tot 2 miljard euro per jaar uittrekken voor het bouwen van woningen in grote steden. Als dat niet gebeurt, dan blijft de huidige woningnood bestaan. Daarvoor waarschuwen de gemeenten in een oproep aan de politiek in Den Haag. Het komt volgens de gemeente nu te vaak voor dat een woningbouwproject niet door kan gaan omdat een gemeente geld tekort komt. Om de nieuwe wijken ook aan te sluiten op het openbaar vervoer is volgens de grote steden zelfs nog meer geld nodig. Nou en of, zeggen we dan. De formerende politieke partijen moeten zo snel mogelijk met oplossingen komen voor de wooncrisis. De wet en regelgeving moet worden aangepast omdat nieuwbouw erdoor wordt vertraagd. Die oproep komt van een groep van hoeveel grote steden? 16. Inderdaad, ja. Vinden van een woning is een groot probleem. Ondertussen gaat het financieel gezien best goed met ons. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het bureau heeft berekend dat onze koopkracht sinds 1977 is gestegen met hoeveel procent? 58%, ja. En ook blijkt dat de inkomensongelijkheid best klein en al jaren stabiel is. Dan vraag 3, begint er met een fragment. In Parijs is het parcours van de Tour de France van volgend jaar bekendgemaakt. En de Tour van de Mannen gaat door maar liefst 4 landen. Na de mannen gaan de vrouwen van start. De laatste keer dat er een Tour de France voor vrouwen was, is al meer dan 10 jaar geleden. Het parcours voor de Tour de France 2022 werd gisteren in Parijs gepresenteerd. De Tour doet in totaal 4 landen aan. In welke land ligt de startstrip, zogezegd? Oostenrijk? Nee, Denemarken. En dan nog België en Zwitserland. En Frankrijk natuurlijk. De finish van de Tour voor mannen is gelijk de start van de Tour voor vrouwen. Die begint dus in Parijs en eindigt in de Vogezen. Hoeveel dagen duurde die Tour? 8. Ja, inderdaad. En de finish ligt bij een hele steile klim. Dus dat kan dan een mooie eindetappe worden. Dan vraag 5. Is een fragment waar we naar gaan luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Oriënteer jezelf, maar vooral heb er zin in. Want zoals Jacques Brel al zei, talent is zin hebben om iets te doen. Rob Kems? Zeker, hij won de televisierster voor grootste talent. Welk programma won gisteravond de gouden televisiering voor beste programma? De Kinderen van Reinerwold. Dat is goed. Zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je dat weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed en geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Hallo, daar ben ik weer. 3. Ik maak geen geheim van mijn leeftijd. Maar ik lijk zoveel jonger. 2. Na 5 jaar wachten moesten mijn fans toch nog 's nachts uit bed. 'S nachts uit bed? Nee. 1. Vannacht is mijn nieuwe single Easy On Me gepresenteerd. Adele. Ja. Adele. Dat was hem. Ja. Ja. En hallo, daar ben ik weer. Hello. Oh, hello, it's me. Ja, ja. Met de meeste kliks natuurlijk. Haar platen refereren altijd aan haar leeftijd. Die nieuwe heet 30, maar ze is inmiddels 33. Mm-hmm. Dus vandaar dat je iets jonger lijkt. Het betekent dat jouw factor op 6 staat. En als je 8 vragen goed hebt, dan pak je de €300. Gelijkspel is niet mogelijk. Dus het is alles of niks, zo gezegd. We spelen door, Gerwin. Yes. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de politicus die opstapt als Kamerlid bij GroenLinks? Is goed. De ambassadeur van welk land is op het matje geroepen aan smakeloze tweet van de premier? Slovenië. Ja, het ministerie van Volksgezondheid doet aangifte tegen een website naar wat verhandeld werd. Waar wat van? QR-codes. Dat is goed. Een half versnipperd kunstwerk van Banksy is verkocht voor hoeveel miljoen euro? 22. 19 miljoen. Het RIVM wil minder toegevoegde aroma's in wat voor producten? Pas. E-sigaretten. Premier Rutte weigert toch meer openheid te geven over de uitgaven van wie? Koningshuis. Ja, dat klopt. De koning. Volgens Trouw zijn er ook veel misstanden in welke andere sport? Triathlon. Ja, de Tweede Kamer wil asielzoekers opvangen op de leegstaande bovenverdiepingen van welk overheidsgebouw? XL Testcentra. Nee, de Tweede Kamer. Oh. In welk Europees land heeft de rechter bepaald dat de staat te veel uitgestoten CO2 moet compenseren? Pas. Frankrijk. Hoe lang duurt de gisteren gestarte dansmarathon van SBS6? 5 uur. Ja, advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen wie voor oplichting? God weet het van het. Ja, pas. Siewert van Linde. Ja. Dat is zonde. Hij was wel van het CDA, toch? Ja. Okay, ja. Ik weet niet of het CDA dat nog heel graag hoort, maar klopt. Okay. Zeker Siewert van Linde, Siewert van Linde was degene die wij zochten. Ja. De vraag was, had je het, hadden we nog met meer vragen het gered? Je bent nu op 7 uitgekomen. Oké. Okay. Dus dan zit je op 42 punten. Net niet. Net niet. Ja, niet als laatste, weet je, daar ging het om. Dat ik niet straks met de staart tussen de benen weer terug kan. Sjoerd, goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, 45 punten. Het is niet per se de allerhoogste score ooit neergezet, maar het was wel voldoende om in ieder geval nu met die €300.